برادران اسلام ثریا کارپوریشن برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن کے لیے باعث صد مسرت ہے کہ اپنے سامعین کی خدمت میں ایک عظیم شان علمی کاوش بعنوان اسلام میں عورت کا مقام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ اس موضوع پر شیخ حرم فضیلت الشیخ محمد خیر حجازی المعروف شیخ مکی کے بیش قیمت دروس کا مجموعہ ہے جو بلد اللہ الحرام مکہ مکرمہ میں دیے گئے. حق تعالی شانہ سے دعا ہے کہ وہ اس مبارک سلسلے کو قبولیت بخشیں اور اس سے برادران اسلام کو زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائیں. برادران گرامی قدر یاد رہے کہ اس کے جملہ حقوق محفوظ ہیں. اب آپ اس مبارک سلسلے کا پہلا حلقہ سماعت فرمائیں. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانو، الحمدللہ آج 21 محرم اور سوموار کے دن آپ حضرات کے اس فورم میں دوبارہ درس کی ابتدا ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ خالصتاً اپنی رضا کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور محبت کے لیے، اشاعت دین کے لیے اس کو قبول فرمائے. احباب کے مشورے کے مطابق اس دفعہ انشاءاللہ ہمارے دروس کا عنوان جو ہے اسلام میں عورت کا مقام. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، عنایت سے کوشش کریں گے ہم کہ قرآن و سنت کی روشنی میں صلحاء، فقہاء، صلف صالحین کے فرامین کی روشنی میں ہم اس موضوع کے بارے میں کچھ باتیں عرض کر سکیں. سب سے پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ تمام دنیا میں ہزاروں سال گزر چکے، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ 6000 سال گزرے ہیں، اللہ عالم، اور یہ تو حقیقت ہے کہ زیادہ گزر چکا ہے اور تھوڑا باقی رہ گیا ہے، یعنی اس دنیا کو ختم ہونے کا وقت جو ہے اب زیادہ بیت گیا ہے اور تھوڑا باقی. علامات قیامت میں سے بڑی بڑی نشانیاں گزر چکی ہیں اور بڑی بڑی نشانیاں اب ہمارے سامنے ہیں اور بڑی بڑی نشانیاں آنے والی ہیں. تو اس سارے مرور زمانے میں جو زیادہ تر تہذیبیں روشناس ہوئیں، معروف ہوئیں، جن کا مقصد یہ ہے کہ تاریخوں میں، کتابوں میں ذکر آیا، کیونکہ ایسی بھی تو بہت ساری قومیں ہیں نا کہ جن کا ذکر ہی نہیں، جیسے عرب باعدہ ہیں، یعنی وہ عرب جن کو ہلاک کر دیا گیا، اللہ نے ہلاک کر دیا، ان کا نسل، ان کا نام تک بھی باقی نہیں. اسی طرح بڑی بڑی اقوام ہیں، جیسے قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے، قوم فرعون ہے، تو ان کا معظم حصہ جو ہے بالکل ختم کر دیا گیا. اگر اللہ قرآن پاک میں ذکر نہ فرماتے تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا ہوا، یعنی کون جانتا کہ قوم عاد کون تھی. زیادہ سے زیادہ ہم آثار قدیمہ کو اگر ڈھونڈ بھی نکالتے تو ایک اشارات ملتے، جیسے ہمارے ہاں مہنجو دڑو ہے یا ہڑپا ہے یا اور بھی دنیا میں آثار قدیمہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جتنے ہزار سال پہلے کی بات ہے. لیکن یہ تو اللہ کی عنایت تھی کہ اللہ نے انباء غیب میں اپنے سب سے محبوب پیغمبر، افضل الانبیاء، سید الرسل، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر اقوام عالم کا ایک تذکرہ فرما دیا قرآن میں کہ ہمیں معلوم ہو گیا. تو آج کل جو تاریخ میں معروف تہذیبیں ہیں، جیسے تہذیب فارس، اسی طرح تہذیب روم ہے، کیونکہ اس دور میں سپر پاور یہی تھی، یا فارس تھی یا رومن امپائر، اسی طرح تہذیب یونان ہے، اسی طرح تہذیب مصر ہے، یعنی یہ تہذیبیں ہیں جن کا ذکر ہمیں تاریخ کی روشنی میں ملتا ہے. کیونکہ اس دور کی بڑی طاقتیں بھی یہی تھی, فارس تھے, روم تھے. فارس کے لوگ جو ہیں وہ کسرا کہلاتے تھے اور روم والے ہرقل کہلاتے تھے. اس لیے ایک تو ہمیں تہذیب فارس سے معلومات ہوتے ہیں اور تہذیب روم سے, تہذیب مصر سے اور تہذیب یونان سے, اور اس کے ساتھ پھر اور زیادہ قریب آ جائیں تو پھر جاہلیت عربیہ یعنی اسلام سے پہلے کا جو دور ہے وہ دور جاہلیت. ان تمام تہذیبوں میں, ان تمام ادوار میں آپ دیکھیں گے آپ حیران ہوں گے کہ سب سے نعوذ باللہ حقیر چیز اور نجس چیز اور سکت المتا گری پڑی چیز جو ہے وہ عورت. میں نے آپ اندازہ کریں کہ رومن تہذیب میں تو یہ بھی جائز تھا کہ ایک خامن جو ہے اگر وہ چاہے تو اپنی بیوی کو قتل کر دے, اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. یعنی اس کو قتل کرنے کا قانونی حق تھا. اسی طرح آپ دیکھیں گے فارسی میں آج بھی عورت کو زن کہتے ہیں. اسی طرح آپ تہذیب مصر کو دیکھیں گے, وہاں عورتوں کو باقاعدہ منڈیاں لگتی تھیں اور بازاریں سجتی تھیں اور عورتوں کو بیچا جاتا تھا جیسے کہ عام آپ جانور بیچتے ہیں, اور جناب ان کے بیچنے والے دلال ہوتے تھے. پھر ان کے حسن کی تعریفیں ہوتی تھیں, ان کے ایک ایک عضو کو, ایک ایک بوٹی کو, ایک ایک بدن کی انگلی کو پیش کیا جاتا تھا خریداروں کے سامنے. اسی طرح تہذیب یونان ہے, اور اسی طرح آپ دیکھیں گے زمانہ جاہلیت عربیہ ہے یعنی اسلام سے قبل کا زمانہ, کہ ان کے نزدیک عورت جو ہے وہ اتنی نعوذ باللہ قابل مذمت چیز تھی کہ اللہ نے خود قرآن میں بیان فرما دیا ہے کہ اذا بشر احدہم بالانثیٰ, کہ اگر کسی کو خبر ملتی کہ تیرے گھر میں لڑکی ہوئی ہے, ذل وجہ مسودا وهو کظیم, تو چہرہ سیاہ ہو جاتا اور وہ جناب غصے سے بھر جاتا اور غصے کو پی رہا ہو. یا توارا من القوم, اپنے لوگوں سے قبیلے سے دوستوں سے منہ چھپاتا پھر رہا ہے کہ میں کیا کہوں گا کہ میرے گھر میں لڑکی ہوئی. یعنی وجود زن جو ہے وہ لڑکی کا پیدا ہونا اس کے لیے اتنا قابل مذمت ہے, اتنا عیب ہے, نفرت ہے کہ وہ اپنی برادری کو منہ نہیں دکھا سکتا. اور اس کے بعد ایک قدم اور آگے بڑھیں کہ زمانہ جاہلیت کا یہ عالم تھا کہ اگر لڑکی پیدا ہوتی تو پہلے تو کوشش یہ ہوتی تھی کہ پیدائش کے وقت میں ہی اس کا گلا گھونٹ کے مار دیا جائے. اور یہ بات ہمیں باقاعدہ کتابوں میں ملتی ہے کہ جب عورت کے پیدا ہونے کا وقت آتا تھا تو اس زمانے میں اس قسم کے کلینک تو تھے نہیں, جچا بچہ کی ہاسپٹل کا انتظام نہیں تھا, اور گھروں میں دایا عورتیں آتی تھیں اور گھروں میں ہی ولادتیں ہوتی تھیں. تو وہ یہ کرتے تھے کہ باقاعدہ ایک گڑا کھود کے اس عورت حاملہ کو وضع حمل کے وقت وہاں قریب میں لٹایا جاتا کہ اگر ولادت کے وقت میں لڑکی ہے تو وہی گلا گھونٹ کے کھڈے میں ڈال دے, اور اگر لڑکا ہے تو اٹھا لیا جاتا اور مبارکباد اور سب. کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ عورت جو ہے آخر اس کا کیا ہے, نہ تو یہ دست و بازو بن سکتی ہے, نہ ہمارے دشمنوں سے لڑنے میں ہمارے کام آ سکتی ہے, نہ ہمارے ساتھ محنت و مشقت کا کام کر سکتی ہے. اس کو گھر میں بٹھاؤ اور کھلاؤ اور جوان کرو, پھر شادی کرو, رہے گا اور غیر آدمی کے حوالے کر دو. اسی طرح مذہب مجوس میں, مجوس کہتے ہیں آگ پرست, جنہیں آپ آتش پرست کہتے ہیں, آج بھی وہ لوگ موجود ہیں فارسی کے یہاں, آج بھی وہ کافی یعنی بہرحال انڈو پاک میں موجود ہیں, اور وہ اپنے آپ کو پارسی کہلاتے ہیں. ان کے بڑے بڑے کاروبار ہیں, بزنس ہیں, لیکن ان کا ایک عقیدہ ہے کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ آگ کو سمجھ. وہ کہتے ہیں حرارت ہے تو بندہ ہے نا, حرارت نہیں تو بندہ مر گیا. گاڑی میں حرارت ہے تو گاڑی چلے گی, ٹھنڈی ہوگی تو کھڑی ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ ساری چیزوں کا اس نظام کو چلانا جو ہے حرارت. حرارت علامت حیات ہے اور برودت علامت موت ہے, اور جو چیز حرارت پہنچانے والی ہے لہذا آپ اسی کی پوجا کر رہے ہیں. شیطان بھی تو بڑا بلون ہے نا, اللہ نے اس کو آگ سے پیدا کیا, اسے آگ کا پوجا کروا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا ہے نا, تو اس لیے اس نے آگ کو بھی نعوذ باللہ یعنی قابل پرستش بنا دیا, قابل عبادت بنا دیا, کہ ان کے باقاعدہ جو معبد ہوتے ہیں ان کے اندر ایک خاص سسٹم سے اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ آگ بجھے نہیں. اگر آگ بجھے گی تو بہت بری بات ہے ان کے لیے, آگ جلتی رہنی چاہیے. تو بہرحال تو جو مجوس ہیں ان کے نزدیک تو یہ عالم ہو گیا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ بھائی اب لڑکی ہمارے گھر میں پیدا ہوئی ہے, ہم نے اس کو پالا ہے, پوسا ہے, جوان کیا ہے, اب ایک اور لڑکے کو ہم دے دیں, کسی غیر کو پکڑ کے دے دیں, یہ کیا بات ہوئی. لہذا وہ بہن کا نکاح بھائی سے کر دیتے تھے کہ گھر کا مال ہے گھر میں رہے. یعنی اس طرح اس نے انہوں نے عورت کا استحصال کیا کہ ایک گھر میں ہے, وہ پھر اپنے بھائی کی نعوذ باللہ بیوی بن گئی. اسی لیے وہ جو ہے ایک بہت بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت عبداللہ بن مبارک کا, جو امیر المومنین فی الحدیث ہیں اور استاد ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ. عبداللہ بن مبارک اتنا بڑا آدمی ہے کہ اس کا لقب ہے امیر المومنین فی الحدیث, یعنی حدیث میں بادشاہ ہے, اور استاد ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے. اور بعض علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ کا اتنا مقبول بندہ ہے کہ اس کا ذکر کرو تو اللہ کی رحمت آ جاتی ہے. یعنی عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اتنی شان والے ہیں اور اتنا بڑا مقام ہے ان کا کہ آپ خود اندازہ کریں کہ آخر امام بخاری جیسا انسان, عظیم انسان, حافظ الحدیث, اور اتنا بڑے مرتبے والا جس کا شاگرد ہو. اور یہ بھی اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے. اللہ نے امام ابو حنیفہ کو اتنا بڑا مقام دیا تھا کہ یہ عبداللہ بن المبارک امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں, امام بخاری شاگردوں کا شاگرد ہے. اللہ نے یہ عظمت دی تھی امام صاحب, حتیٰ کہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے جو شیخ تھے ان کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کافی اشکالات تھے, اور اگر کوئی امام صاحب کا نام لیتا تو ناراض ہو جاتا. کہتے ہیں ہاں وہ اس کی بات کر رہے ہیں, وہ ابو حنیفہ کی, وہ تو صاحب الرائی ہے, وہ تو اپنی رائے کو ترجیح دیتا ہے اور حضور کی حدیث کو چھوڑ دیتا ہے, وہ تو حدیث رسول کو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی رائے کو نعوذ باللہ حدیث سے مقدم سمجھتا ہے. آج بھی لوگوں کے دماغ میں ہیں جو لوگ دو حدیثیں پڑھ لیتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ خود مجتہد بن جاتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں. تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میرے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا کہ میرا شیخ ہے اور امام ہے اور اتنا بڑا محدث زمان ہے, اور وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بددلی رکھتے ہیں اور امام ابو حنیفہ میرے استاد ہیں. تو فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ مسائل اور ان کی تحقیق, ان کا استخراج, ان کا استنباط, ان کے اجتہادات, کچھ مسائل کاغذ پہ لکھے اور وہ میں ہاتھ میں رکھ لیتا. ایک دفعہ استاد کی نظر پڑ گئی تو پوچھا بھائی یہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی کچھ مسائل لکھے ہوئے. تو پھر میں اچھا مجھے دے دوں, میں بھی یہ مسائل دیکھنا چاہتا ہوں کیا لکھا ہوا ہے تم نے. وہ جانتے تھے کہ میرا یہ شاگرد بھی تو عبداللہ بن مبارک ہے نا. تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرما دے میں تو خود یہی چاہتا تھا. تو میں نے جلدی سے وہ کاغذ اپنے شیخ کے سپرد کر دیے. صبح کی نماز پڑھ کے جب آئے تو میں نے دیکھا کہ شیخ کا چہرہ کھلا ہوا ہے, اور مجھے کہا عبداللہ بن مبارک ادھر آؤ, یہ کس عالم نے یہ مسئلے حل کیے ہیں؟ اللہ ہے, یہ تو کمال ہے, یہاں تک تو ہمارا دماغ ہی نہیں پہنچا ہے. میں نے کہا یہ ابو حنیفہ نے تو کیے. انہوں نے کہا یہ ابو حنیفہ نے کیے ہیں تو اللہ مجھے معاف کرے جب میں ان کے خلاف سوء ظن رکھتا تھا, اور ان کو نہیں چھوڑنا, سارا علم اسی سے حاصل کرنا. تو بہرحال عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا, سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن المبارک تم شام کے فلاں علاقے میں جاؤ, وہاں ایک شخص ہے اس کا نام ابراہیم ہے, اور اس کو جا کے میری طرف سے خوشخبری دے دو کہ قیامت میں تیرا گھر جو ہے ہمارے نبی محمد عربی کے گھر کے قریب ہوگا. حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں خواب تھا, اور ان لوگوں کے خواب بھی سچے, ہماری طرح تو نہیں ہوتے تھے نا, ہم تو سارا دن غلط خیالات میں الجھے رہتے ہیں, غلط باتوں میں, ناول پڑھنے میں, ڈائجسٹ پڑھنے میں, اخبارات پڑھنے میں, غلط فوٹو دیکھنے میں, ٹی وی دیکھنے میں, انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کرنے میں, تو خواب بھی تو وہی آئیں گے نا. ان لوگوں کا تو ایک ایک لمحہ حدیث رسول اللہ میں گزرتا تھا نا کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وآصحابہ وسلم. تو ان کو پھر خواب بھی سرکار دو جہاں کے نظر آ, ہمارے تو گناہوں کی وجہ سے ایسا کوئی دلوں پہ زنگ لگا ہے کہ لاکھ تصور کریں, ہمیں تو تصور میں مدینہ منورہ بھی نہیں آتا, زیارت تو بڑی بات, اتنے دل ہمارے سیاہ ہو چکے ہیں, اتنی گناہوں کی قدرتیں چھا گئی ہیں, اور اتنی ہمارے گھریلو ماحول اور دوستوں کے ماحول کے اثرات سیئے آ گئے ہیں کہ اتنا بڑا مدینہ منورہ کا شہر ہے, حضور کا روضہ مبارک ہے, مسجد نبوی ہے, لیکن تصور کریں تصور میں بھی نہیں آتا ہے, وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ تو بہت محدث لوگ تھے, مجتہد لوگ تھے, اصحاب حدیث تھے, ان کی زندگیاں اتباع سنت میں گزری تھیں. انہوں نے خواب دیکھا, خواب دیکھنے کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ کیونکہ سیدھی سی بات ہے حدیث مبارک میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا ہے اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. من رآنی فقد رأى الحق فإن الشيطان لا يتمثل، او كما قال النبي المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا جو آدمی مجھے خواب میں دیکھے گویا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان کو اللہ نے یہ طاقت ہی نہیں دی کہ میری شکل بنے. شیطان ہر قسم کی شکل بنا سکتا ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کو ایسا محفوظ رکھا ہے کہ خواب میں بھی شیطان آپ کی شکل بن کے نہیں آ سکتا. لیکن شروط ہوتے ہیں خواب پہ کہ خواب دیکھنے والا آدمی نمازی ہو، صالح ہو، اور رات کو جب سوئے تو بستر بھی گندا نہ ہو، پاک ہو، اس کے اپنے کپڑے بھی پاک ہوں، باوضو سوئے اور درود شریف پڑھتا ہوا سوئے، اور دائیں طرف لیتے سنت کے مطابق دعائیں پڑھے، سنت کے مطابق اپنی دائیں کروٹ پہ لیتے، اور اس کے بعد رات کے آخری حصے میں جب تہجد کا وقت ہوتا ہے اس وقت اس خواب کو دیکھے، اور سرکار دو عالم کی شکل مبارک بھی میں عین ہی اسی طرح دیکھے جس کا ذکر کتابوں میں شمائل میں موجود ہے، کیونکہ حضور کا حلیہ مبارک تو حدیثوں میں موجود ہے، اور شمائل ترمذی اس نے جمع کیا ہے سرکار دو عالم کا حلیہ مبارک، اور اب اللہ کا شکر ہے اس کو اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا، یعنی اردو دان بھی فائدہ اٹھا سکتے. تو ان کا خواب جو کہ سچا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر سفر کیا اور شام کے اس علاقے میں جا کے میں نے پتہ کیا لوگوں سے کہ کوئی ابراہیم کا نام کا کوئی آدمی ہے. ان نے کہا ابراہیم تو بہت بڑا آدمی ہے اس علاقے کا، وہ تو بہت ہی بڑا سیٹ ہے، اور یہاں کے یوں سمجھ لیں کہ ہمارے شہر کا سب سے بڑا آدمی دولت کے اعتبار سے ہوئی ہے، اور حضرت امام آپ اس کو ڈھونڈ رہے ہیں، وہ تو کافر ہے، وہ تو عیسائی ہے، آپ کو اس سے کیا کام. حضرت عبداللہ مبارک فرماتے ہیں بتعجب تو میں پریشان ہو گیا کہ میرا خواب سچا ہے، اور حضور کا خواب میں یہ فرمان بشارت، اور آگے بندہ کافر ہے، کافر کیسے جنت میں جائے گا، اور میرا خواب بھی غلط ہے، ان کا ہو سکتا ہے انسان. میں نے پھر تسلی کی، ایک دو اور آدمیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ہاں جی بالکل ابراہیم تو ہے، لیکن وہ تو حضرت وہ تو آتش پرست ہے، وہ تو آگ کو خدا سمجھتا ہے، وہ تو پارسی ہے. فرماتے ہیں دل میں خیال آیا کہ چھوڑ دوں، پھر خیال آیا کہ نہیں، حضور کا فرمان ہے، سرکار دو جہاں کا فرمان ہے، چاہے خواب میں بھی ہو ہم انکار کیسے کر سکتے. جب حضور کا فرمان آ جائے تو مسلمان کی گردن جھک جاتی. کہتے ہیں کہ چلو چلتے ہیں پتہ کرتے ہیں. میں گیا اطلاع بھجوائی تو اس کے جناب بڑے لوگ جو تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے، اور بڑے استقبال سے اور احترام سے مجھے لے گئے تھے. وہ بہت بوڑھا ہو گیا تھا، اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، حتیٰ کہ یہ جو بھویں ہیں اس کی، یہ اس کی آنکھوں کے اوپر یوں گر گئی، اور بڑی بڑی اس کی یہ بھویں تھی اور یوں گر گئی تھی بڑھاپے کی وجہ سے، جیسے بدن انسان کا گوشت جو ہے نا وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، اس میں وہ تناؤ نہیں رہتا، تو وہ یوں اٹھا کے دیکھتا تھا. تو اس نے دیکھا اور کہا کہ یا ایھا الامام، کہ امام عبداللہ ابن مبارک، میرے لیے اس سے بڑا کوئی خوشی کا دن ہوگا کہ آج میرے گھر میں امام آیا ہے حدیث کا، تو بتائیں حکم دیں، مجھے حکم دیں کہ میں آپ کی خدمت کیا کروں. میں نے کہا بس ایک پیغام دینا ہے، ان سب لوگوں کو نکال دو. اس نے سارے لوگوں کو نکال دیا. میں نے کہا کہ مجھے اپنے سرکار خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے، حضور نے خوشخبری دی ہے کہ تیرا گھر قیامت میں میرے گھر کے قریب ہوگا جنت میں. میں نے بس یہ پیغام پہنچانا تھا، خواب ہے لیکن حضور کا فرمان ہے، میں ٹال نہیں سکتا، ہے خواب لیکن بہرحال خواب ہے، اور خواب میں جب حضور فرماتے ہیں جو مجھے دیکھے حق دیکھا، اس نے سچ دیکھا، اس نے جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا، تو اس حکم کے تابع، ورنہ میرا تیرے گھر میں کیا کام. لیکن امام صاحب نے فرمایا کہ ابراہیم ایک بات بتاؤ، کیا تم نے یار ایسا اچھا کام کیا ہے کہ ہمارے نبی تمہیں خوشخبریاں دے رہے ہیں؟ تو اب جس لیے میں نے ساری تمہید باندھی اور قصہ کیا، تو اس نے کہا ہاں ایک ماں نے کہا بڑا اچھا کیا ہے کہ آپ نے، میری دو بیٹیاں ہیں، دو بیٹے تھے، تم کی شادی کر دی تاکہ گھر کی چیز باہر تو نہ جائیں. تو یعنی وہ یوں سمجھتے تھے کہ یہ عورت ہے، یہ باہر کیوں جائے، باہر جائے تو پھر جائیداد جائے، باہر جائے تو دولت جائے. آج بھی آپ ہندو پاک میں دیکھ لیں انڈو پاک کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ زیادہ تر ہم لوگ وہاں سے تعلق رکھتے ہیں. کتنے بڑے بڑے جاگیردار سرمایہ دار صنعت کار ہیں جن کی بیٹیاں گھر میں بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو گئی لیکن شادی نہیں کی, کچھ جائیداد بھی حصہ دینا پڑے. اور آپ کے انڈو پاک میں میں یہ بلا مبالغہ کہہ سکتا ہوں کہ 80% لوگ جو ہیں اپنی بیٹیوں کو جائیداد تک نہیں دیتے. ارے یہ عورت کیا کہہ رہے, بس ہم نے شادی کر دی, لڑکی کو پالا پوسا اور اس کی شادی پہ جناب اپنے اتنا جہیز دیا اتنا خرچ کیا, اب وہ پھر ہماری جائیداد میں بھی وارث ہے, جہیز کا کیا تعلق ہے میراث سے؟ تو اب بھی عورت مظلوم ہے, اب بھی عورت مقہور ہے. اگر آپ ٹھنڈے دل سے غور کریں گے جو یورپ عورت کی آزادی اور آزادی نسواں کے بڑے بڑے جناب اچھے اچھے بینر لگاتے ہیں اور بڑی این جی اوز ان کی کام کرتی ہیں اور اپوا کے نام سے بڑی بڑی تنظیمیں قائم کی جاتی ہیں, آج بھی عورت مقہور ہے, مظلوم ہے, مجبور ہے. تو حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اس نے کہا کہ بہرحال ہماری شریعت کے لیے حرام ہے, ہماری شریعت میں بہن اپنے بھائی کی بیوی نہیں بن سکتی, یہ تو کوئی ایسا کام نہیں جس کی وجہ سے تمہیں ایسی خوشخبری ملے. تو اس نے کہا کہ ہاں عبداللہ ابن المبارک مجھے ایک بات یاد آئی ہے, وہ بات یہ ہے کہ جب میں نے اپنے ان دو بیٹوں کی اور دو بیٹیوں کی شادی کی تو چونکہ میں اس علاقے کا سب سے بڑا سرمایہ دار ہوں تو میں نے شادی کے لیے 8 دن مقرر کیے تھے, بھی ایک دن میں شادی نہیں ہو سکتی, 8 دن کی دعوت ہوگی. اور پھر میں نے علاقے تقسیم کر دیے تھے کہ بھی اس علاقے کی دعوت فلاں دن ہے, اس کے بعد نمبر 2, پھر نمبر 3, پھر نمبر 4, پھر نمبر 5, یہ صنعتکار, یہ سرمایہ دار, یہ زمیندار, یہ تاجر, یہ عامت الناس, یہ آفیسر, یہ فلاں. 8 دن تک میری وہ شادی کی جو کھانے تھے وہ صبح شام دن رات جناب چلتے رہے اور ہزاروں لوگوں نے استفادہ کیا. تو ایک دن شام کو میں اپنے ملازم کے ہمراہ روزانہ میں تھوڑی بہت سی سیر کر لیتا ہوں, اپنی بگی میں بیٹھ کے چلا جاتا ہوں اور کسی جگہ جا کے تھوڑا بہت پیدل بھی چل لیتا ہوں, پھر بگی میں پھر آ کے آ جاتا ہوں. میں جا رہا تھا تو ایک جگہ میں نے دیکھا کہ کچھ رونے کی آواز آ رہی ہے, میں نے بگی روک لی, قریب گیا تو ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے پردے میں ایک عورت آئی, میں نے کہا بیوی کیوں رو رہے ہیں, بچے بھی رو رہے ہیں, کیا بات ہے؟ اس نے کہا تم کون ہو؟ میں نے کہا میں ابراہیم ہوں. اس نے کہا تم وہی ہو جس کی 8 دن سے شادیوں کے کھانے تقسیم ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں. انہوں نے کہا میں ایک بیوہ عورت ہوں, یہ یتیم بچے ہیں, ہم نے تو 8 دن سے کھانا نہیں کھایا, ہم تو فاقے سے, بچے روتے ہیں چیختے ہیں. میں کہتے ہوں کیا کروں, کہاں سے لے آؤں؟ وہ کہتے ہیں جا کے لے آؤ. میں کہتے ہیں سوال نہیں کرنا, مانگیں گے. ابراہیم نے کہا کہ عبداللہ ابن المبارک بس میرے دل میں خدا جانے کیا آیا. میں فوراً اپنی بگی بوڑی واپس آیا, ملازمین کو حکم دیا کہ کچی کھانے کا انتظام بھی ہو, یعنی چاول وغیرہ اور راشن کا, اور جو کھانے پکے وہ یہ بھی لو, اور کپڑے بھی لاؤ اور پیسے بھی لاؤ اور سب کچھ لے آؤ. پھر میں سارا کچھ لے کے اس کے دروازے پہ گیا اور میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بی بی معاف کر دینا, مجھے پتا نہیں تھا کہ تمہارے گھر میں فاقہ ہے اور تم اتنا میرے گھر کے قریب رہتی ہو اور تمہارے بچے بھوکے ہوں اور میرے گھر میں 8 دن سے ہزاروں لوگ جو ہے وہ عیش و نشاط کی محفلیں اور کھانے پینے میں مدہم ہیں. تو کہتا ہے کہ اس کے جو بچے تھے نا چھوٹے چھوٹے, وہ جب کپڑے اٹھا رہے تھے اور پیسے اٹھا رہے تھے اور کھانے کو بےچارے بھوک سے کھا رہے تھے تو ان میں سے ایک چھوٹی بچی جو تھی اس نے کہا, ایسے ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ ابراہیم جاؤ, اللہ تیرا گھر قیامت میں میرے نبی کے گھر کے ساتھ بنا. معلوم ہوتا ہے کہ اس یتیم کی دعا لگتی. تو عبداللہ ابن مبارک نے فرمایا کہ ہاں ہو سکتا. انہوں نے کہا اچھا مجھے اجازت. اس نے کہا کہاں اجازت, تو مجھے کلمہ پڑھاؤ, اجازت کیسے دے دوں؟ اب اتنی بڑی خوشخبری لائے ہو اور پھر مجھے اس جہنم کے دروازے چھوڑ کے جا رہے. تو حضرت عبداللہ ابن مبارک کے ہاتھ پہ وہ مسلمان ہوئے. گو یہ مستطرف کتاب میں ایک واقعہ آیا ہے اور اس کے حقائق کا علم تو اللہ کو ہے، جو ایک تاریخی کتاب ہے، اس کا تعلق کوئی حدیث و قرآن سے تو ہوتا نہیں ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عورت کو اتنا ذلیل سمجھا گیا، چاہا تو بیٹے کو دے دی، چاہا تو بھائی کو دے دی، چاہا تو جناب اس کو زندہ درگور کر دیا، چاہا تو اس کو زندہ دفن کر دیا، چاہا تو جائیداد سے محروم کر دیا، چاہا تو اس کی بولی لگا. آج بھی آپ دیکھ لیں اس پڑھی لکھی دنیا میں، اس جدید معاشرت کہ تمام وہ امور جو ہیں، یعنی آپ کے ہوائی جہاز نہیں اڑ سکتے، ایئر ہوسٹس عورت کیوں بھائی؟ نہیں آخر مجھے قائل کریں، مجھے سمجھانے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم تو دیکھے انوسی لوگ ہیں نا، ملا لوگ، پرانے خیالات والے لوگ. مجھے آخر قائل کریں کہ 30,000 فٹ کی بلندی پہ جانے کے بعد صرف لڑکیوں کو اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے خوبصورت اور کنواری اور اچھی لڑکیاں رکھنے کی آخر وجہ کیا ہے؟ مجھے سمجھائیں، کیا ان کے بغیر جہاز نہیں اڑ سکتا؟ وہ جہاز اڑاتی ہیں، یعنی اس مقام پہ مردوں کی خدمت کرنے کے لیے اگر ضرورت پڑی ہے تو کون عورت؟ اور آپ تو سفر کرتے ہیں نا جی، مثال کے طور پر آپ نے انڈیا چلے گئے، بنگلہ دیش چلے گئے، پاکستان چلے گئے، یا بارا چلے گئے، آپ ذرا باہر کی سفر کریں نا، جب یورپ کے سفر کریں، امریکہ کے سفر کریں، جہاں 14-14 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، اور جناب جہاں شراب کھلا ہے، اور جناب پورے اس جہاز کے اندر ان کو بالکل اوپن تمام قسم کے ڈرنک جو ہیں مل رہے ہیں، اور جب وہ آدمی پی کے بے قابو ہو جاتے ہیں، وہ ان عورتوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اچھا جی، آپ کے ہسپتال میں بھی مریض ٹھیک نہیں ہوتا جب تک عورت نہ ہو، کیا وجہ؟ آخر کوئی وجہ ہو نا کہ ایک نوجوان لڑکی ہے بیچاری، کنواری لڑکی ہے، اور جناب کہاں فلپائن ہے، کہاں انڈونیشیا ہے، کہاں جکارتا ہے، کہاں بنگلہ دیش ہے، کہاں انڈیا ہے، کہاں پاکستان ہے، اور وہ اکیلی عورت جو ہے وہ جناب ہسپتال میں ڈیوٹی کر رہی ہے، یعنی ایک اکیلی بھیڑ جو ہے بھیڑیوں کے اندر ہو، کیا خیال ہے آپ کا؟ کیوں، آخر کیا وجہ؟ اچھا، اور جتنے بڑے گیمبلنگ کے اڈے ہیں، جتنے بڑے، آپ اٹلانٹک سٹی چلے جائیں، آپ لاس ویگاس چلے جائیں، آپ جناب دنیا کے جتنے بڑے جوئے کے مراکز ہیں، یعنی جہاں سب سے بڑے جوئے کے مراکز ہیں، اور جوئے کے انواع ہوتے ہیں، وہاں سلاٹ مشینیں ایسی لگی ہوتی ہیں جیسے کہ فوج کھڑی ہو، اور یہ رولے ہے، اور یہ بانکو پاٹو ہے، اور یہ جناب بلیک جیک ہے، اور یہ اقسام ہیں جوئے کے، اور کھلانے والی کون ہے؟ لڑکیاں، اور انہیں والی بات، اور جو بڑی بڑی ٹیبل ہیں جن پر زیادہ جوا لگتا ہے، ملینز میں شروع ہوتا ہے، وہاں بالکل اڑیاں لڑکیاں کھڑی ہیں، وہ جاب پیش کریں گی، وہ آپ کو ساتھ بیٹھیں گی، وہ آپ کو اس کے اندر چاہے جہنم جل رہا ہو، لیکن وہاں سے ہی بیچاری پیسے دینے ہیں. یہ ترقی ہے، اسی کا نام عورت کا مقام ہے کہ 20-20 سال تک ایک بوائے فرینڈ کے ساتھ رہتی ہے، 20 بچے گنتی ہے، بھی نہیں ہے، کوئی قانونی تحفظ نہیں، فرینڈ ہے، دوست ہے، چلا گیا، چلا گیا، بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں، 20 سال اس کی خدمت کر رہی ہے، اولاد ہو رہی ہے، لیکن نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جو مر گیا وہ کہتا ہے جی میں وہ ذمہ داری نہیں لے سکتا، کیونکہ یہاں کا قانون یہ کہتا ہے کہ متعلقہ کو پھر ساری زندگی خرچہ دینا ہے، اور آدھی جائیداد کا شریک کرنا ہے نکاح میں، تو میں اس کو اپنی پراپرٹی کا شریک کیوں بناؤں؟ اس کی تم عزت لوٹ رہے ہو، لیکن پراپرٹی کا شریک بنانا نہیں چاہتے ہو، یہ عزت ہے. یعنی آپ اندازہ کریں، ایک ہے نا تصورات اور جناب اشتہارات اور فلاں. اچھا، اسی طرح آپ دیکھیں کہ دنیا کی کوئی ادنا سے ادنا چیز آپ نہیں بیچتے مگر اوپر عورت کا فوٹو لگائیں، سگریٹ بیچو عورت کا فوٹو لگائیں، یعنی اس سے بڑی بے حیائی کی دنیا میں کوئی بات ہوگی کہ مردوں کی طاقت کی دوا بیچو تو ساتھ فوٹو عورت کا ہے. یہ عورت کی عزت ہے، یہ مقام ہے عورت کا. اور آج بھی ہمارے ہاں دیہاتوں میں سمجھا جاتا ہے عورت کیا ہے جی، پاؤں کی جوتی ہے، جب چاہو بدل دو، عورت کیا ہے؟ اور آج بھی آپ جا کے دیکھیں جاپانیز میں یا بعض جرمن علاقوں میں کہ وہاں، یہ بعض چائنا کے علاقوں میں کہ وہاں عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ خاوند کے سامنے ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا سکے، وہ کھڑی ہے، کھانے کھلائے گی اس کے نزدیک خاوند دیوتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ خاوند کے سامنے بالکل کھڑی ہے. اور اس وقت پورے عالم میں یہودیت جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ سب سے بڑی جو قابل عزت اور قابل قدر قوم ہے وہ صرف یہودی ہیں، باقی تو کہتے ہیں جانور ہیں، یعنی یہود اپنے سوا کسی دوسرے کو انسان ماننے کے لیے بھی تیار نہیں. وہ کہتے ہیں یہ حیوان ہیں، یہ اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ہم ان پر حکومت کریں. وہ کہتے ہیں دیکھو تمہارا اپنا قرآن کہتے ہیں فضل اللہ کم العالمین. اسی لیے آج بھی پوری دنیا میں اگر کوئی آدمی یہودی مذہب اختیار کر لے اس کو یہودیت میں شامل نہیں کریں گے. یعنی آپ دیکھیں ہر مذہب کوشش کرتا ہے کہ میرے لوگ بڑھیں، میرے پیروکار بڑھیں، میرے ماننے والے بڑھیں، میرا تعداد بڑھے. یہ ایک ایسا مذہب ہے کہ اپنے اندر اور کسی کو نہیں آنے دیتا. اور دیکھ رہے ان کو علم میں، ٹیکنالوجی میں، تعلیم میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں آج ان کی لگام ہیں ان کے ہاتھ میں. جانے فرنگ پنجہ یہود ہیں، لیکن اس یہودی کے نزدیک عورت جو ہے ایک نجاست نجس چیز ہے، پلید چیز ہے. ان کے نزدیک عورت کا مقام یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک نجس چیز ہے. یعنی حتیٰ کہ جس دن عورت کے ایام حیض آ جائیں، اس کے ماہواری کے دن ہیں، منتھلی کورس کے دن ہیں، وہ اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ گھر کے ڈرائنگ روم میں یا ڈائننگ میں یا بیڈ روم میں خاوند کیا ہے. الگ دور گھر کے ایک کمرہ ہوگا، اس میں اس کو پھینک دیں گے، اس کے برتن الگ، کپڑے الگ، لباس الگ، اور وہ کسی کے سامنے نہیں آ سکتی جب تک پاک صاف ہو کے غسل کر کے لباس بدل کے نہیں آئے، چاہ کر لگ جائے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اتنی نجس چیز ہے، یہ تو اس قابل نہیں. اور پھر یہ اس کی سب سے بڑی دلیل نجاست ہے کہ دیکھ اس کا ایام خون ہے، یعنی وہ قریب نہیں آ سکتی. اور یہی وہ تصورات تھے جو نعوذ باللہ دماغوں میں بچھا دیے گئے، داخل کر دیے گئے کہ عورت کیا ہے جی، عورت ایک بالکل بدی کا محور ہے اور برائی کی پوٹ ہے. آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹر ہیں، ماشاءاللہ انڈیا کو زیادہ سمجھتے ہیں. آج بھی وہاں رسم ہے ستی ہو جانا. ستی کا معنی مختصراً یہ ہے کہ اگر ایک نوجوان لڑکی ہے بیچاری، شادی ہوئی، خاوند مر گیا، تو وہ بعض قبائل ہیں جن کے اندر آج بھی یہ رسم موجود ہے. یعنی کہ تین پرانے زمانے میں آج بھی موجود ہے کہ وہ جب چتا بنائیں گے خاوند کی، تو اس کی بھی چتا ساتھ بنائیں گے کہ وہ بھی زندہ جل جائے، کہ جب خاوند مر گیا اس کو دنیا میں رہنے کا کیا حق ہے. ستی ہو جاتی ہے، اسی ستی سے دوستی نکلا ہے نا. یہ جو آپ دوستی دوستی کرتے ہیں نا، اصل میں یہ اسی لفظ ستی سے ہے کہ دوستی میں دو ستی ہوتے ہیں دل، تب کہیں بنتی ہے جا کر دو ستی. آپ کے یہاں تو خیر دوستی کا یہ تصور نہیں، آج کل تو پیسے کی بات ہے، دوستی کہاں رہی. یہ پرانے لوگ تھے پاگل جو کہہ گئے رہی. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب دیکھیں یہ خاوند تو چلو مر گیا، اس عورت کا کیا گناہ ہے کہ اس کو ساتھ زندہ جلا دو. یہ بھی اچھی طرح اب بھی یہ تہذیب میں موجود ہے کہ لڑکی کی عمر 8 سال ہے، 4 سال ہے، 2 سال ہے. اچھا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے اس کی عمر 18 سال ہے اور دولہے کی عمر 6 سال ہے، شادی ہو جاتی ہے، دولہا 6 سال ہے، وہ بےچارا اپنا فیڈر ہاتھ میں لے کے آتا ہے شادی والے دن. یعنی اندازہ کریں آپ ظلم دیکھیں. اچھا ہمارے ہاں جیسے آپ کے انڈیا میں بھی ہے، یہ جو آپ کا علاقہ ہے راجستھان ہے، جیسلمیر ہے، جے پور ہے، جودھ پور ہے، بھرت پور ہے، اسی طرح پھر آگے ہمارے سندھ میں آ جائیں، جیسے ہمارا پھر کراچی ہے، یہ پرانے دور میں یہ دیبل کہلاتا تھا، آگے ٹھٹھا ہے، لڑکانہ ہے، سکھر ہے، سندھ ہے، ہڑپا ہے، موہنجو دڑو ہے اور روڑی ہے، یہ سارا علاقہ جو ہے ابھی تک اس میں ابھی بھی کاروکاری ہے. کاروکاری کیا ہوتی ہے جناب؟ کہ اگر کسی عورت پہ الزام لگ جائے، اچھا اس الزام کی تحقیق کرنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ الزام سچا ہو، بس الزام ہے لگ گیا. یا مثلا شام کو بیچاری عورتیں جو ہیں وہ پانی بھرنے کے لیے جاتی ہیں کنووں پہ، وہ جاتی ہیں بیچاری وہاں چشموں پہ، پانی ہوتا نہیں، خاص طور پہ تھر کے علاقے میں 5-5 4-4 6-6 میل جا کے ان کو پانی لانا پڑتا ہے. تو پانی لینے کے لیے جاتی ہیں اور جب شام کو عورتوں کی آپس میں کوئی چپکلش ہو گئی تو عورت نے آگے کہہ دیا کہ آج جب ہم گھرے لے کے آ رہے تھے نا فلاں مرد جو گزر رہا تھا نا تمہاری بیوی اس کو دیکھ کے ہنس رہی، بس اتنا کافی ہے. اس کو یہ کان یعنی اپنی برادری کا جلگا یہ اختیار دیتا ہے کہ اپنی بیوی کو جا کے قتل کر دے، اور اسی کو مرد سمجھا جاتا ہے کہ ہاں یہ دیکھو جی جوان ہے نا، دیکھو جی بہادر جوان ہے نا، غیرت ہے نا جی، بغیرت تھوڑا تھا کہ اپنا بس سن کے چپ ہو جاتا، جوان آدمی ہے. اور خدا کی شان دیکھو کہ اس قانون، اس جبر عورت پر جو قہر ہے، جو جبر ہے، جو کاری کر کے قتل کر دی جا رہی ہے، اس کے والدین بھی نہیں بول سکتے، یعنی اس لڑکی کے ماں باپ بھی نہیں بول سکتے، وہ بھی کہیں گے ہاں ٹھیک ہے چلو، کیوں بولتے ہیں تو پھر جرگا ان کے خلاف آ جاتا. اچھا پھر یہ بھی عجیب بات ہے کہ بعض اوقات مثلا عورت کاری ہو گئی، الزام لگ گیا، لیکن عورت بھاگ گئی، چھپ گئی، بھاگ کے اگر علاقے کے سردار کے گھر میں پناہ لے رہے تو پھر جائز ہے، پھر کوئی نہیں مارتا اس کو. اور سردار کے گھر میں جناب دو دو سو کاری عورتیں ہوتی، سو عورت ہے، دو سو عورت ہے، تین، جتنا بڑا سردار اتنا عورتیں دیا تھا. اور پھر سردار کیا کرے گا، جب تک اس کا اپنا دل رہے گا کوئی اس قابل ہوگی تو سردار کی نظر، ورنہ سردار کے نوکروں کی نظر، سردار کی اولاد کی، رشتہ داروں کی نظر، جو اس کے بعد بالکل کسی قابل نہیں رہے گی، کسی کو بیچ دے گا دس ہزار بیس ہزار کی، جیسے آپ بھیڑ بیچتے ہیں، بکری بیچتے ہیں، عورت بیچتے ہیں. اب وہ ہوتی ہے، اس دور بھی ہوتا ہے جسے آپ آزادی کا دور کہتے ہیں، جسے آپ جناب علم کا دور کہتے ہیں، یہ اس دور میں ہو رہا ہے عورت کے ساتھ. اور جاہلیت میں تو اس سے آگے ہے کہ اگر کوئی لڑکی پیدا ہو گئی تو پیدا ہونے کے بعد بھی اس کو معاف نہیں کیا جاتا تھا. دو سال گزر گئے، چار سال گزر گئے، پانچ سال گزر گئے، بڑی ہو گئی تو باپ اس کو طریقے سے لے جاتا اور جنگل میں جا کے گڑا کھودتا، اور گڑا کھود کے اس کی گردن پہ خود اپنی تلوار چلا کے اس کو دفن کر دیتا. حتیٰ کہ ایک آدمی اسلام لانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی پانچ لڑکیوں کو اپنے ہاتھ سے زندہ درگور دفن، زندہ دفن کر دیا. زندہ درگور کا معنی یہی ہوتا ہے، گور معنی قبر، کہ زندہ کو قبر میں ڈال دو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتے ہیں فبکا رسول اللہ، حضور روڑے گا، تمہیں رام بھی نہیں آیا، اپنی بیٹیوں کو تم نے زندہ دفن کر دیا. اس نے کہا حضور اس سے آگے سنیں، میں اپنی لڑکی کو لے کے گیا، پہلے میں جنگل میں جا کے اس کے لیے گڑا وڑا تیار کرایا، میں اس لڑکی کو لے کے گیا اور بڑے طریقے سے اور پھسلا پھسلو کے، اور جب اس گڑے کے قریب میں گیا تو گڑے کو میں نے کہا تھا کہ اسے شک نہ ہو کہ مجھے یہ مارنے کے لیے لایا ہے یا کیا بات ہے، تو میں گڑے میں اترا اور میں نے اس کی مٹی کی صفائی کرنی شروع کر دی، تو وہ مٹی اڑ کے جب میرے منہ پہ پڑے تو وہ بچی اپنا دوپٹہ لے کے میرا منہ صاف کرے، کہ ابا جان تمہارے منہ پہ مٹی پڑ رہی ہے. حضور نے کہا میں پھر بھی تو میرا ہم نہیں آیا، اگر گیا رسول اللہ نہیں آیا، میں نے پھر بھی زندہ دفن کیا. اسی کو قرآن نے بیان کیا نا، اذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اس موءودہ جس کو زندہ دفن کر دیا گیا تھا، وعد البنات، جن بچیوں کو زندہ دفن کیا گیا بغیر کسی جرم کے، معصوم بچیوں کو بلا وجہ والدین نے اپنی عزت جھوٹے انا اور جھوٹے وقار کے لیے قتل کر دیا اور دفن کر دیا، قیامت میں اللہ فرماتا ہے وہ پوچھیں گے کہ مولا ہمارے قاتلوں سے پوچھو تو صحیح، ہمیں کس گناہ کی سزا دی گئی. اذ الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، کہ میں کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی. تو اب آپ اندازہ کریں کہ ساری دنیا کی تہذیبوں پہ نظر ڈالیں، آج بھی آپ دیکھ لیں بہار ہے، بنگال ہے، انڈو پاک ہیں، ان کے علاقے آج بھی عورت جو ہے فروخت ہوتی ہے، عورت بکتی ہے، آج بھی عورت کو جوئے پہ لگایا جاتا ہے. جواری کے پاس پیسے ختم ہو گئے، اس نے کہا ٹھیک ہے بادی میں میں آیا، پیسہ تو نہیں ہے بھی لگاتا ہوں، یعنی گویا بیوی اس کی ملکیت ہے، جو چاہے جوئے پہ ہار دے. یعنی آپ حیران ہوں گے، اگر آپ زمانہ جاہلیت کو تو چھوڑ دینا، اگر آپ موجودہ دور کی جاہلیت کا احوال دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں. اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں ہمارے ملکوں میں جب شادیاں ہوتی ہیں جو تصور ہوتا ہے کہ بھئی اس دن دولہا جو ہے اس کو گھوڑے پہ بٹھایا جاتا ہے اور آگے بینڈ باجے ہوتے ہیں اور بڑے کم تراب سے برات آتی ہے اور جناب اس کا بہت بڑا لمبا ماشاءاللہ اس نے پگڑی سر پہ رکھی ہوتی ہے ساری زندگی غریب نے تو سر پہ کپڑا نہیں رکھا ہوتا تو شادی والے دن اس کو پگڑی رکھنی پڑتی ہے اور وہ گھوڑے پہ ایسے چاہے کبھی زندگی میں بھی غریب کھوتے پہ بنا بیٹھا ہو لیکن اس غریب کو گھوڑے پہ ضرور بٹھائیں گے جب وہ وہیں بیٹھے بیٹھے آدھا خون اس کا ختم ہو جاتا ہے غریب ابھی گھوڑے پہ چڑھا ہی نہیں غریب اس کو کیا پتا گھوڑے پہ کیا بیٹھنا ہے وہ بےچارا بچہ اچھا لوگ سمجھتے ہیں نئی شادی ہے نا شرما رہا ہے وہ مر رہا ہے شرما کیا رہا ہے بےچارا وہ شرمائے تو عورت چلو گی وہ دلہا کیوں شرمائے وہ غریب بیٹھے ہوتے اوپر کے کب گرا اب گرا اور پھر آگے جناب پورے اس کے ہار ڈالے ہوئے ہیں وہ بالکل اندھا ہے نظر بھی کچھ نہیں آتا آنکھوں پہ یعنی پٹی باندھی ہوئی ہے گھوڑے پہ یہ تو سب تو گھوڑے پہ کیوں ہے آخر کہ کیڈیلک کار والا بھی شادی والی رات گھوڑے پہ بیٹھتا ہے لینڈ کروزر ہے اس کے پاس گاڑی ہے کار ہے اس کے پاس بڑی قیمتی ہے شادی وجہ کیا ہے وہ تصور بھی یاد کرایا جاتا ہے کہ پہلے دور میں جیسے ڈاکو لوگ گھوڑوں پہ سوار ہو کے آتے تھے اور شب خون مارتے تھے اور لوگوں کی لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے وہی تصور ہے کہ آج بھی وہ دیکھو آ رہا ہے گھوڑے پہ تمہاری لڑکی اٹھانے کے لیے اس جاہلیت کے تصور کو باقی رکھا ہے. اچھا اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے کبھی عورت کے زیورات پہ غور کیا یہ جو آپ نے اس کو ماشاءاللہ سونے چاندی میں تولا ہے کبھی آپ نے اس کے زیورات پہ بھی غور کیا ہے یہ بھی زمانہ ہے جاہلیت کی یادگار ہے کہ وہ جب عورتوں کو لاتے تھے اور پکڑ کے تو پاؤں میں انہوں نے بیڑیاں ڈال دی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی باندھ کے بٹھا دیا اور زیادہ عورت شوق ہوئی تو انہیں ناک میں سوراخ کر کے رسی ڈال کے کھینچا اور شوق ہوئی تو انہیں گلے کے اندر بھی جناب نے کہا گلے میں پٹا ڈال دو اس کو اس کے کانوں کے اندر سوراخ کر کے ایک ادھر باندھو ایک ادھر باندھو. یہ اس دور کے ڈاکو جو تھے جو بڑے بڑے ڈاکو تھے بڑے بڑے جابر جبار قسم کے وحشی لوگ تھے وہ اس طرح عورتوں کو سزائیں دیتے تھے نعوذ باللہ. اس کو ذرا ہم نے رنگ بدل دیا ہے کہ وہ ہم نے سارے زیورات ذرا سونے کے بنا کے اس میں ہیرے جڑ کے اور زمرد لگا کے یاقوت لگا کے اسی طرح گلے میں ڈالا ہے اسی طرح پاؤں میں ڈالا ہے اسی طرح ہاتھوں میں کڑے ڈالے ہیں اسی طرح ناک میں نتھ ڈالی ہے اسی طرح کان میں بالیاں ڈالی ہے وہی تصور کیونکہ سونے کا ہے اور بیچارے بھی چپ کر تو خوش ہو جاتی جب مجھے ڈرائیور ملتا ہے. ورنہ آخر مجھے بتائیں کہ کیا ضرورت ہے آخر اتنے ڈرائیورات کی کہ پاؤں میں لازمن ہو انگوٹھوں میں لازمن ہو ہاتھ کی انگلیوں میں بھی لازمن ہو ہاتھوں میں بھی لازمن ہو اور گلے میں بھی لازمن ہو کانوں میں بھی سوراخ کر کے ڈالا جائے ناک میں بھی سوراخ کر کے ڈالا جائے وجہ کیا ہے. اچھا لگتا ہے تو مرد کیوں نہیں کرتا مرد بھی اپنے سوراخ کروا لے کان میں بھی ناک میں بھی اگر یہ اچھا لگتا ہے خوبصورت لگتا ہے. آج کل کچھ کرتے ہیں وہ تو خیر مخنث ہوتے ہیں نا جو اپنے آپ کو عورتیں بنا کے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بڑے بڑے بالے کان میں ڈالے ہوتے ہیں وہ تو خیر یعنی ان لوگوں میں ہے نا جنہیں عربی میں مخنث کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں اللہ معاف فرمائے کہ جو مرد ہو کر عورتوں کی تشریح بناتے ہیں اور عورتیں مردوں کی بناتی ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے پورے ادوار پہ نظر ڈالیں رومن امپائر پہ نظر ڈالیں فارس پہ نظر ڈالیں یونان پہ نظر ڈالیں مصر پہ نظر ڈالیں ہندو تہذیب پہ نظر ڈالیں آریائی تہذیب پہ نظر ڈالیں زمانہ جاہلیت کی تہذیب پہ نظر ڈالیں یہودیت پہ نظر ڈالیں نصرا کسی میں بھی کیا عورت کو کوئی مقام ملا ہے کوئی تاریخ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ یہ شرف جو ہے عورت کو یہ مرتبہ جو ہے عورت کو دیا ہے اگر تو صرف اسلام نے کہ اسلام نے آ کے عورت کا ایک مقام بنایا ہے اسلام نے آ کے بتایا ہے کہ عورت ماں بھی ہوتی ہے عورت بہن بھی ہوتی ہے عورت بیٹی بھی ہوتی ہے عورت بیوی بھی ہوتی ہے اور اسلام نے اس کے حقوق کی وضاحت کی ہے کہ عورت کے حقوق کیا ہے بحیثیت ماں کے حقوق کیا ہے بحیثیت بہن کے حقوق کیا ہے بحیثیت بیٹی کے حقوق کیا ہے بحیثیت بیوی کے حقوق کیا ہے اور یہ تصور اسلام نے دیا ہے کہ جیسے مرد جو ہے محدث ہے عورت بھی محدثہ ہے مرد مفسر ہے عورت بھی مفسرہ ہے مرد عالم ہے عورت بھی عالمہ ہے مرد مبلغ ہے عورت بھی مبلغہ ہے یہ اسلام نے اس کو تصور دیا ہے، اسلام نے اس کو مقام دیا ہے کہ جیسے بڑے بڑے صحابہ حضرت ابی ہریرہ ہیں، حضرت خلفاء راشدین ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں، حضرت عباد الہ یعنی عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہیں، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں، عبداللہ ابن عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین، جیسے ساری دنیا علم میں ان کے دروازے کی محتاج ہے، اسی طرح عورت کے بیوی عائشہ کے دروازے کی بھی محتاج ہے، اسی طرح وہ بی ام سلمہ کے دروازے کے بھی محتاج ہے، ام حبیبہ کے دروازے کے بھی محتاج ہے، بی بی حفصہ کے دروازے کے بھی محتاج ہے. یہ مرتبہ صرف اسلام نے دیا ہے، دنیا کا کوئی مذہب آپ بلا مبالغہ یعنی بغیر اعتراض کے، بغیر طنز کے، بغیر تنقید کے، بڑے حوصلے سے، آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا جی، آپ الحمدللہ مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ مرتبہ، یہ مقام، یہ عزت، یہ عظمت دی ہے جو اسلام نے اس کو دی. آج پورے قرآن میں آپ پڑھ لیں، قرآن کیا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. اللہ کے قرآن کو کھول کے دیکھیں، جو اللہ نے مرد کو حق دیا، جو مرد کا مرد وہی عورت کا ہے، مرد مسلمان ہے تو عورت بھی مسلمان، مرد اگر مومن ہے تو عورت بھی مومن ہے، مرد اگر عابد ہے تو عورت بھی عابد ہے، مرد اگر صائم ہے روزے دار ہے تو عورت بھی صائمات ہے، مرد اگر تہجد گزار ہے تو عورت بھی تہجد گزار ہے، مرد اگر حاجی ہے تو عورت بھی حاجی ہے، مرد اگر عمرہ کرتا ہے عورت بھی عمرہ کرتی ہے، مرد اگر نماز ادا کرتا ہے عورت بھی نماز ادا کرتا ہے، مرد اگر قربانی کرتا ہے عورت بھی قربانی کرتی ہے، مرد اگر زکات دیتا ہے عورت بھی زکات دیتی ہے، مرد اگر صدقات کرتا ہے تو عورت بھی صدقات کرتی ہے. یہ برابری، یہ مرتبہ، یہ عزت اور یہ عظمت کس نے دی ہے ماں سوائے اسلام کے؟ تو عورت کا مقام اصل جو ہے وہ اگر واضح کیا، بنایا ہے، اونچا کیا ہے تو صرف اسلام نے. اور اسی ضمن میں جو ہم نے آیات تلاوت کی ہیں اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ بھی ہوں گی کہ اللہ نے قرآن کی نظر میں عورت کا کیا مقام ہے، حدیث کی نظر میں عورت کا کیا مقام ہے، صحابہ کی نظر میں عورت کا کیا مقام ہے، فقہا کی نظر میں عورت کا کیا مقام ہے، اور ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے مسائل کیا ہیں، ان کے احکام کیا ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جو اسلام نے عزت دی ہے، یہ ہمارا بڑا افسوس ہے کہ اگر آج کی عورت، اگر آج ہماری بیٹی اسلام کو نہ سمجھے یا اسلام میں اپنے مقام کو نہ سمجھے تو یہ اسلام کا قصور تو نہیں ہے، اس کی اپنی جہالت کا قصور ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. قرآن اسلام واجب الاحترام. بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی کی عنایت سے الحمدللہ آپ کے اس ہفتہ وار پروگرام میں جو دروس کی ابتدا ہوئی اس کا تعلق ہے کہ اسلام اور عورت. اسی ضمن میں میں نے سابقہ دروس میں عرض کیا تھا کہ جتنی بھی تہذیبیں اسلام سے قبل گزری ہیں اور جن کا اپنے اپنے دور میں پورے عالم میں شہرہ رہا ہے، جیسے تہذیب روم ہے، تہذیب فارس ہے، تہذیب یونان ہے، تہذیب مصر ہے، یہ بڑے متمدن لوگ، آپ کسی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے مثلا باپ دادا جو تھے انہوں نے تو کبھی یہ چھری کانٹے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا نا. اب ہماری نسل انہیں کچھ پڑھ لیا، کچھ باہر چلے گئے، فارن میں چلے گئے، کچھ فطری طور پر، ذہنی طور پر انگریزوں کی غلامی کے اثرات جو تھے وہ ہمارے بدقسمتی سے ہم پر مسلط ہوئے کہ ہم لوگوں میں بھی اب یہ باتیں آ گئی ہوٹلوں میں اور پارٹیوں میں بھی، چوری ہے، کانٹا ہے، یہ ہے، وہ ہے. اور اس طرح کھانے والوں کو بڑا موجودہ دور میں متمدن اور بڑا تہذیب یافتہ سمجھا جاتا، اور اگر آج بھی کوئی آدمی ہاتھ سے کھاتا ہو تو ان کے نزدیک بڑا مایوب سمجھا جاتا. خیر یہ ایک الگ بات ہے، میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے قرآن بھی اس بات پہ روشنی ڈالتا ہے کہ یہ چھری کانٹے کوئی نئی تہذیب یہ انگریز نہیں لے آیا، بلکہ ہزاروں سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ امرأت العزیز نے اپنے تمام سہیلیوں کو دعوت دی تو آتت کل واحدۃ منہن سکینا کہ اس وقت امرأت العزیز نے یہ انتظام کیا قرآن پاک نے باقاعدہ ذات سے ذکر کیا کہ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعدت لہن متکئا کہ ان کے لیے اس نے ٹیک لگا کے بیٹھنے والی یعنی کرسی جیسے آج کل آپ ڈائننگ ٹیبل اور ڈائننگ چیئر پہ بیٹھتے ہیں متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا اور ہر کسی کے آگے چھری رکھی کہ آدمی خود کاٹ کے کھائے یہ تو اس وقت ہزاروں سال پہلے مصر اتنا متمدن تھا اتنا آگے تھا تو بہرحال وہ ایک الگ بات ہے اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اپنے دور میں بھی صرف اگر دنیا میں کسی تہذیبوں نے متاثر کیا ہے تو وہ یہی تہذیبیں تھیں تہذیب روم ہے تہذیب فارس ہے تہذیب یونان ہے تہذیب مصر ہے اب اس کے بعد آپ دیکھیں مذاہب کے اعتبار سے یہودیت ہے نصرانیت ہے اور عرب جاہلیت تو ان سب میں اگر آپ باقاعدہ یعنی ہماری باتوں پہ نہیں بلکہ آپ باقاعدگی سے ان کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ان تمام تہذیبوں میں عورت کا کیا مقام ہے یہ نہیں کہ صرف ایک میں یعنی آپ حیران ہیں کہ آپ دیکھیں گے آپ پڑھ کے دیکھیں کہ تہذیب رومن جو اتنے اپنے دور میں سپر پاور کہلانے والے لوگ اس وقت سپر پاور کون تھی فارس تھا یا روم تھا یہ اتنی بڑی لیکن ان کے نزدیک عورت کا کیا مقام تھا کہ عورت کیا ہے ایک گری پڑی ہوئی چیز ہے تاکہ مرد اگر چاہے تو اپنی بیوی کو قتل بھی کر دے اسی لیے آپ دیکھیں کہ فارس میں آج بھی عورت کو زن کہا گیا مصر میں منڈیاں لگتی تھیں اور عورتوں کو بیچا جاتا تھا یہودیت کے نزدیک عورت جو ہے مجسمہ نجاست ہے گندی چیز ناپاک چیز جو ہے وہ عورت ہے یعنی ان کے مذہب میں یہ بات شامل ہے کہ ایام حیض میں عورت ان کے گھر میں نہیں رہے گی بلکہ دور ایک الگ سڑک کمرہ ہوتا ہے وہاں ڈال دیں گے برتن الگ کمرہ الگ رہائش الگ اس کے ساتھ کوئی ہاتھ نہیں ملائے گا بات نہیں کرے گا کھڑا رکھ کے آ جائیں گے جیسے کہہ جو کہتے ہیں تو دیکھا نا پہلے ہی نجس تھی اب آپ نجاست کے دنوں میں ہیں تو اس کے ساتھ کیسے بات کریں جو آج کل یہودیت بڑا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم چنی ہوئی اللہ کی مخلوق ہیں یہ ان کا عالم عورت کے معاملے میں یہ اسی طریقے سے عرب جاہلیت تو آپ جانتے ہیں آپ مکے میں رہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ واد البنات کے برعکس سے ایک بچی پیدا ہوئی قتل کر دی بچی پیدا ہوئی گلا گھونٹ دیا بڑی ہو گئی جا کے کنویں میں پھینک دی اوپر مٹی ڈال دی اور پھر اس پہ فخر کرتے تھے حتیٰ کہ قرآن پاک نے بتایا کہ جب ان کو یہ خبر دی جاتی تھی کہ تمہارے گھر میں بیٹی ہوئی ہے ذلہ وجہہ مسودا وہو قذیم اس کا چہرہ سیاہ ہوتا اور وہ غصے میں بھر جاتا ہے میری بیٹی اسی طرح اب آپ ہندوؤں کی تہذیب ہندو مت کو دیکھ لیں یدھ مت کو دیکھ لیں ہندوؤں کی تہذیب میں آپ دیکھ لیں کہ عورت اگر بیوہ ہو جائے بس ختم ہو گئی ساری زندگی رل گئی یا پھر عورت کو اپنے خاوند کے ساتھ ستی ہو جانا چاہیے اسی طرح جو بڑے بڑے قبائل ہیں آج بھی یعنی آپ دیکھیں گے مثلا انڈو پاک میں جو بڑے بڑے قبائل ہیں وہاں اب بھی کاروکاری ہے کہ عورت پر الزام لگ گیا قتل کر دو خاوند مار ڈالے گا اور عورت کے بھائی باپ جو ہیں وہ مارنے والے کی اہانت کریں گے مجالے کو مقدمہ پڑے وہ کہنے جی دیکھو جان تھا ٹھیک ہے غیرت ہے مار دیا اپنی بیوی کو مار دیا غیرت کے نام پہ اللہ جانے کتنی عورتوں کو قتل کیا جاتا آپ اکثر اخبارات میں پڑھتے ہوں گے جو چولہا پھٹنے سے آگ لگ گئی تو آگ ہمیشہ بہو کو لگتی ہے سانس کو تو کبھی نہیں لگی اس کی کیا وجہ ہے بھائی ایسا چولہا سمجھدار ہے کہ صرف اسی کو پکڑتا ہے وہ آگ ایسی سمجھدار ہے کہ گھر میں نہ اس کی بیٹی کو جلاتی ہے نہ سانس جلتی ہے صرف وہ بہو جلتی ہے وہ جلایا جاتا ہے اور پھر اس کو خودکشی کا رنگ دینے کے لیے وہاں ایک چولہا پھاڑ دیا اور یہ روٹی پکا رہی تھی دیہات کی آئی عورت ہے چولہے کا صحیح استعمال آتا نہیں تھا اور جناب وہ چونکہ نیلن کے کپڑے تھے بس آگ لگ گئی اس سارے گھر والے جاننے کے باوجود بھی گواہی دیں گے ہاں جی بالکل ٹھیک ہے کوئی مقدمہ نہیں کوئی پوچھنے والی عورت ہے مر گئی اس کے مقابلے پہ اب آپ دیکھیں کہ یہ شرف جو ملا ہے عورت کو یہ صرف اسلام نے دیا اسلام نے آ کے عورت کو اونچا کیا اسلام نے آ کے عورت کے حقوق معین کیے اسلام نے آ کے عورت کے رشتے واضح کیے کہ عورت ماں بھی ہوتی ہے عورت بیٹی بھی ہوتی ہے، عورت بہن بھی ہوتی ہے، عورت بیوی بھی ہوتی ہے، اور پھر ان سب کے حقوق بھی آنے کے کہ ماں کے کیا حقوق، بیٹی کے کیا حقوق ہیں، بہن کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں. یہ اسلام نے آگے ان کو قہرِ مذلت سے نکالا، اسلام نے آگے ان کو اتنا بڑا شرف بخشا ہے، اسلام نے اتنا اونچا کیا ہے. اسی لیے میں نے آپ کے سامنے یہ قرآن کی آیت تلاوت کی ہے کہ اب آپ الحمدللہ اتنا عربی تو آپ بھی سمجھتے ہیں، مکہ سرزمین مکہ میں رہتے ہوئے اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، اللہ کا شکر ہے. یا اگر کسی کو کچھ تھوڑا بہت سمجھ نہ بھی آیا تو گھر میں بیٹھ کے اردو کا ترجمہ بھی دیکھ سکتا ہے کہ کیا کسی جگہ پر عورت اور مرد میں فرق ہے. ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات، جیسے انہوں نے مسلم مرد ہے اسی طور پہ، جیسے مومن مرد ہے اسی طرح عورتیں ہیں، اور اس کے بل قانتین والقانتات، اللہ کی اطاعت کرنے والے مرد ہیں عورتیں ہیں، والصادقین والصادقات، اگر صدق پہ مقام پہ فائز ہونے والے مرد ہیں تو عورتیں ہیں، والصابرین والصابرات، بلاؤں پہ عبادات پہ امتحانات میں صبر کرنے والے جیسے مرد ہیں ویسے عورتیں ہیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ کے آگے ڈرنے والے خشوع کرنے والے عاجزی کرنے والے جیسے مرد ہیں جیسے عورتیں ہیں، والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والے جیسے مرد ہیں جیسے عورتیں ہیں، والصائمین والصائمات، اللہ کے لیے جو روزہ رکھنے والے مرد ہیں ویسے عورتیں ہیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے جیسے مرد ہیں ویسے عورتیں ہیں. اللہ نے فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کے ذکر میں رات دن مشغول رہنے والے جیسے مرد ہیں ویسے عورتیں ہیں. ان کے لیے تو اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا. اب بتائیں کسی چیز میں عورت کو مرد سے اسلام نے جدا کیا؟ جو مقام اللہ نے مرد کو دیا وہی عورت. اور اسی طرح بے آئے نہیں، ساری دنیا کے علماء سے آپ پوچھ لیں، تمام فقہائے علی المذاہب الاربعہ میں دیکھ لیں کہ کیا اگر عورت روزہ رکھے تو اس کو ثواب کم ملے گا چونکہ عورت ہے، اگر مرد حج کرے اور عورت حج کرے تو ثواب کم ہوگا چونکہ وہ عورت ہے. بلکہ اللہ نے تو اس کے لیے یہ بھی فرما دیا کہ جہاد کنا حج ہے، عورتوں سے کہ تمہیں جہاد میں جانے کی ضرورت ہے، تمہارا جہاد حج ہے. اور پھر اسلام نے عورت کو جو حج کے سفر میں جو آسائش دی، جو آرام دیا، جو راحت دی، وہ مرد کے لیے نہیں ہے. یعنی مرد کے لیے تو ضرورت نہیں ہے نا کہ محرم کو لے کے چلے، لیکن اسلام میں عورت کے لیے تو پابندی ہے کہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے. کیوں؟ کوئی تکلیف ہوگی تو محرم مدد کرے گا، حفاظت کرے گا، دکھ سکھ میں ساتھ دے گا. مرد کا تو جب باپ بوڑھا ہوتا ہے تو اولاد حج پہ بھیج دیتی ہے کہ انشاءاللہ کنکریاں مارتے ہوئے فوت ہو جائے گا، کیونکہ اولاد تو سمجھدار ہوتی ہے نا، وہ تو اپنے والدین کو جب ریٹائر ہو جاتے ہیں نا جی، جب ان کو حکومت نوکری سے نکال دے پھر آدمی اللہ والا ہو جاتا، یعنی بندوں کے لیے بیکار ہو گیا، اب خدا کے کام آئے گا. تو اس کے لیے تو یہ عالم ہے. لیکن عورت لا یسافر امرأۃ الا ذو محرم نظر، فرمایا کوئی عورت سفر نہ کرے جب تک محرم ساتھ ہو. کیوں محرم ساتھ؟ اس کی عزت کا تحفظ، اس کے سفر کی مشکلات کا تحفظ. اچھا پھر جناب یہ ہے کہ مرد کے لیے تو حکم ہے جناب جب آپ آئے میقات پہ تو غسل کریں، اور اس کے بعد جناب اپنا یہ سوٹ شوٹ اور کپڑے شپڑے اور جناب یہ جو آپ نے لباس پہنے ہوئے سب اتارو، بس دو چادریں باندھو، کفن پہنو. لیکن عورت کے لیے تو کوئی حکم نہیں کہ وہ لباس پہنے، چادریں پہنے، لباس جیسے لباس میں، بس ٹھیک ہے یہی ہے، یہی اس کا احرام ہے. جس لباس میں بیٹھی ہوئی بس اسی میں نیت کر رہی. یعنی آپ اندازہ کریں کہ کس طرح اس کو راحت پہنچائی جا رہی ہے. اچھا اس کے لیے جناب اب یہ ہے کہ اچھا فرض محالب آپ دیکھیں کہ طواف افاضہ ہے، طواف زیارت ہے، اس کے لیے مردوں کے لیے تو ایک ٹائم مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے کہ آپ فقہ حنفی میں تو 12 کے بعد اگر آپ طواف کریں گے، 12 یعنی 12ویں تاریخ کو مغرب کے ڈوبنے کے بعد اگر آپ طواف کریں گے آپ دم نہیں ہوگی، طواف تو ہو جائے گا لیکن دم پڑ جائے گی کہ آپ کے پاس 10 کا دن تھا، 11 کا دن تھا، 12 کا دن تھا، آپ نے تینوں دن ضائع کر دیے. اچھا اتفاق کی بات ہے کہ عورت کو ایام آ گئے، اس کا ایک سسٹم ہے، نظام ہے، ان اللہ خطب علی بناتے ہوا، اللہ نے ہوا کی بیٹیوں پہ لکھا ہے، آ گئے تو اب جی وہ طواف جان سو کوئی بات نہیں بھائی، اس کی تو 8 دن جناب عادت ہے اور اس کو تو حید آ گیا 11 کو، ٹھیک ہے 8 دن بعد جب پاک ہو جائے بعد میں کر لیں، کوئی جرمانہ بھی نہیں، جس دن پاک ہو کر لیں. اب دیکھیں کہ اگر مرد طواف الوداع نہ کرے اس پہ دم ہے، یہ طواف الوداع واجب ہے اور بغیر چھوڑے دیے نہیں جا سکتے. ایام ہے عورت ہے, اللہ فرمائے معاف کر جاؤ. یعنی آپ دیکھیں ایک ایک مسئلے میں دیکھیں, صرف یہ ہے کہ سرخ عینک پہن کے دنیا کو نہ دیکھیں کہ ہر چیز آپ کو سرخ نظر آئے. آپ بالکل نظر انصاف سے دیکھیں کہ اللہ کا قرآن سورۃ الاحزاب کہ اللہ نے بالکل جہاں مسلمان مرد کا ذکر کیا وہی ساتھ عورت کا. اچھا جیسے علماء میں اللہ نے بڑے بڑے لوگ ہیں, مفسر ہیں, محدث ہیں, فقیہ ہیں, مؤرخ ہیں, شاعر ہیں, اسی طرح اللہ نے عورتوں میں بھی پیدا کیا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام نے جو عورت کو عزت بخشی ہے اس کے بارے میں اقوام عالم بالکل تصور میں نہیں کرتے, سوچ ہی نہیں سکتے. اب وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمارے نوجوانوں کے اذہان کو خراب کرتے ہیں شبہات ڈالنے پر, کیونکہ انسان کو جب ضد آ جائے نا جی تو ضد کے اندر تو پھر اس کو ہر اچھی بات بھی بری لگتی, پھر وہ نوجوانوں کو بگاڑنے کے لیے شبہات تو ڈال سکتے. لیکن دلائل کے ساتھ, ٹھنڈے دل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ نے عورت کو کتنا اونچا کیا ہے. اب آپ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں, ایمان سے کہیں یہ مقام زمزم ہے, یہ سائی بین الصفا والمروہ ہے, یہ کیا آپ نے کوئی ایسی عبادت دیکھی ہے جس میں یہ حکم دیا جائے کہ دوڑ لگاؤ؟ یہ کوئی ریس میں کہ دوڑنا جو ہے وہ بھی کوئی عبادت کا حصہ ہو, کبھی آپ نے کوئی تصور کیا ہے؟ وجہ کیا ہے کہ صرف ایک عورت کتنا اللہ نے اس کو اونچا کیا ہے کہ جب اس نے قربانی دی اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بی بی ہاجرہ کو ان کے رخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایک ایسے مقام پہ کہ جہاں کوئی پانی نہیں, آبادی نہیں, انسان نہیں, بالکل غیر آباد جگہ ہے, اور آگے بیوی کو بٹھا دیتے ہیں, حکم دیتے ہیں کہ یہاں رہنا ہے. ٹھیک ہے جی, بیوی اتر گئی ہے. اور اس کے بعد قرآن پاک میں بھی ذکر تفصیل آتی ہے اور احادیث میں ہے کہ بیوی صاحبہ نے اس حضرت ابراہیم کے پیچھے دوڑنا شروع کیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو اتارا, بچے کو بٹھایا اور ایک مشکیدہ پانی کی اور تھوڑے سے ستو اور کچھ چنے, یہ جو کچھ کھجورے اور یہ سامان دے کے بغیر بولے ہوئے, بغیر ودا کیے ہوئے چل پڑے. تو بیوی دوڑی پیچھے, اس نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ اللہ کے پیغمبر خلیل اللہ جا رہے ہو, کم از کم یہ تو بتلاؤ نا کہ اللہ ہمارا کا بہادہ, اللہ نے حکم دیا یا میری کوئی غلطی ہے کہ ناراض ہو گئے مجھے یہاں بے آب گیا جنگل میں چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں, کم از کم جواب تو دیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے, اللہ کا نبی تو نہیں بولتا جب تک اللہ اجازت ہے. تو بعض کتابوں میں ہے کہ بی بی صاحبہ حرم سے لے کر جہاں جنت المعلیٰ کا قبرستان ہے یہاں تک پیچھے دوڑتی گئی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے سواری پہ جا رہے اور بی بی پیچھے اکیلی دوڑ رہی, اور صرف یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ بھی ہمیں کم از کم بات تو بتلا دو نا کہ کیوں ہمیں اتنے جنگل میں چھوڑ رہے. ہاں اللہ امر ہے کبھی حاضا, کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ تو صحیح روایات میں آتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ نعم, ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. بس بی بی وہیں کھڑی ہو گئی, کہا اذن لا یزینا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, وہیں بس کر دو. کہا کہ ابراہیم اب ٹھیک ہے اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے اور وہی اللہ ہی ہمیں کافی ہے, جاؤ اب ہمیں آپ کی ضرورت ہی نہیں. لیکن آخر خلیل اللہ مقام ہے, نبی ہے, خلیل ہے اور ابو الانبیاء ہے, نبیوں کا باپ ہے جس کی نسل میں اللہ نے نبوت رکھ دی ہے. لیکن آخر اولاد ہے, بیوی ہے, اس کے حقوق ہیں. جب علیحدہ ہوتے ہیں تو اللہ کے آگے دعا کرتے ہیں کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, کہ میرا اللہ میں اپنے میں نے اپنے کچھ اولاد, کچھ بچے, بیوی بچے چھوڑے ہیں اور ایسی جگہ پہ بے باد ایسی وادی میں ہیں, غیر ذی زرع جس میں کوئی آبادی, لا انی سبیا ولا ما, کوئی آدمی نہیں جسے آدمی بات کر کے حوصلہ کا پکڑ لیتا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرا اللہ تو مہربانی فرما دے, تیرے گھر کے قریب, تیرے عزت والے, حرمت والے, شان والے گھر کے قریب چھوڑ کے میں جا رہا ہوں. حضرت ابراہیم دعائیں کر رہے ہیں اور بی بی دیکھیں, اب دیکھیں مقام کہ عورت ہے, چھوٹا سا بچہ ہے اور وہ بھی دودھ پینے والا بچہ. اب جناب دیکھیے, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب جناب اب وہ خود اندازہ کریں کہ ایک چھوٹی سی مشکیزہ ہو پانی کی کتنے دن چلے گی, اور اس کے بعد جناب کتنے دن وہ ستو گھول کے پیئے، کتنے دن تک اس کھجور پہ اور چنے پہ گزارا کریں، انجام یہ ہوا کہ پانی ختم ہو گیا. جب پانی ختم ہوا تو چھوٹا بچہ ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، اس کو کیسے پانی پلایا جائے؟ اور اس کے بعد جب دودھ میں بھی کمی آنی ہو گئی اور کیسے دودھ ملے، تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام پانی کی پریشانی سے ہونٹوں پہ پٹری جمی ہوئی ہے اور تڑپ رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں، اور ماں کے پاس ماں سوائے صبر کے چارہ نہیں ہے. آخر جب مجبور ہو گئی تو بی بی صاحبہ نے صرف یہ سوچا کہ کم از کم یہ سامنے صفا ہے، وہ مروا پہاڑی ہے، ان پہ چڑھ کے میں ذرا اونچے ہو کے دیکھوں، شاید کسی جگہ کو اڑتے ہوئے پرندے نظر آ جائے، اندازہ ہو کہ پانی ہے، یا اتفاق سے کوئی قافلہ گزر رہا ہو تو دور سے قافلے کے علامات نظر آ جائیں، دوڑ کے قافلے والوں سے کچھ پانی لے لوں. بی بی صاحبہ صفا پہ چڑھی، اب کچھ نظر نہیں آیا، صفا سے پھر بی بی مروا کی طرف چل پڑی. لیکن خدا کی شان ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ جہاں چاہے زمزم ہے، یہی حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں. اس وقت یہ بلڈنگ ہیں، یہ دیواریں، یہ عمارتیں، یہ وسائل نہیں تھے. اب جب صفا پہ ہیں تو دیکھ رہی ہیں بچے کو بھی، اکیلا بچہ ہے، جنگل ہے، بالکل غیر آباد جگہ ہے، ہو سکتا ہے جنگل میں کوئی جانور بھی آگے بچے کو لے جائے. تو آپ دیکھ رہی ہیں، تو جب یہ اب یہاں سبز لائٹ لگی ہوئی ہے، اس کے درمیان یہ ذرا نیچے ہو جاتی تھی جگہ، تو جب بھی یہاں پہنچی تو حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے. تو جب حضرت اسماعیل نظر نہیں آتے تو بھی تیز تیز چلتی کہ ذرا اونچی جگہ پہ جاؤں، پھر ذرا نظر ڈال لوں اپنے بیٹے کو. پھر مروا پہ چڑھی، صفا پہ آئی، مروا پہ چڑھی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا جبرائیل علیہ السلام کو کہ جبرائیل جاؤ، آج ہم نے اپنی بندی کی محنت، اپنی بندی کی سعی اور اس کی تڑپ اور اس کا وہ بھاگنا، اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہونا اور میرے بغیر کسی دوسرے کو نہ پکارنا ہم نے قبول کر لیا ہے، اور وہیں اسی جگہ جا کے پر مارو جہاں حضرت اسماعیل کے قدم ہل رہے ہیں. سید اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے ہیں، وہ تو بےچارے اپنے پاؤں مارے، حضرت اسماعیل، حضرت جبریل نے آگے وہی پر مارا اور پانی نکلا. اللہ نے فرمایا آواز دو ام اسماعیل، حضرت جبریل نے آواز دی کہ ام اسماعیل مت گھبراؤ، اللہ کی طرف سے جال غوث، اللہ کی مدد آ گئی. حضرت بی بی صاحبہ کھڑی ہو گئی، کہا کون ہو آواز دینا، سامنے آگے بات کرو، کون ہو تم؟ نظر تو کچھ نہیں آ رہا، آواز آ رہی ہے. بی بی صاحبہ جب پہنچی ہے تو حضرت اسماعیل کے قدم ہل رہے ہیں اور پانی کا چشمہ پھوٹ رہا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ رحم اللہ ام اسماعیل، اللہ اسماعیل کی اماں پہ کروڑوں رحمتیں کرے، کہ پتھر لے کے اس نے پانی کو روکنا شروع کیا کہ دم دم دم دم، ٹھہر جا ٹھہر جا. یعنی اللہ نے آج تک اس پانی کا نام بھی دم دم رکھا جو ایک عورت کے منہ سے نکلا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھے، وہ پانی روک گیا، بی بی صاحبہ وہیں بیٹھ گئی اور زمزم کا چشمہ جو ہے وہ جاری ہو گیا، اور اللہ نے ایسے پانی کا انتظام کر دیا کہ تو عام تو امن و شفا اس حکمن، کہ بیماری ہو تو زمزم، بھوک لگے زمزم، پیاس لگے زمزم. اچھا کوئی دعا مانگنی ہو اللہ سے منظور ہونے میں دیر ہو رہی ہو، پہلے زمزم پی لو پھر دعا کرو. ماؤ زمزم لما شرے والا، جس غرض کے لیے پیو، یہ نہیں کہ صرف بیماری کے لیے. اسی لیے حضرت بڑے بڑے محدثین آئے اور کہتے ہیں کہ حضرت سفیان جب آئے انہوں نے آ کے زمزم پیا، اور زمزم پی کے کہنے لگے کہ یا اللہ تیرے نبی کی سچی حدیث ہے کہ ماؤ زمزم لما شرب اللہ، کہ زمزم کا پانی جس غرض کے لیے پیو، میرا اللہ تیرے نبی کا سچا فرمان ہے، اور میں آج تیرے گھر میں اور کنویں پہ کھڑے ہو کے زمزم پی کے صرف اس نیت سے پی رہا ہوں کہ قیامت والے دن جو گرمی ہوگی میدان محشر میں مجھے اس سے بچا لے. تو یہ زمزم کی نسبت. اب اللہ نے ایک عورت کے دوڑنے کو اتنا قبول فرما لیا کہ حکم دے دیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ نے فرمایا یہ مشاعر ہیں، شاعر اللہ میں ہے، کہ اللہ کا نبی آئے، اللہ کے پیغمبر آئے، صحابہ آئے، اولیاء آئے، ائمہ آئے، محدثین ہیں، آؤ دوڑو. اس لیے جب حضور آتے ہیں تو کعبے کا طواف کر کے جا رہے ہیں، فرماتے ہیں اب دو کما بدا بہ اللہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کیا ہم وہیں سے شروع کر رہے ہیں جس کا ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے. تو صفا مروہ جو ہے جس کی یاد دلا، ایک عورت تھی ام اسماعیل کی، ام اسماعیل ہی تو سبب بنی ہے صفا مروہ میں دوڑنے. اور پھر دیکھیں کہ اللہ نے عورت کو کتنی عزت و عظمت دی کہ آج مرد تو دوڑے عورت آرام سے چل کے صفا مروہ پوری کرے, عورت کو دوڑنے کا حکم نہیں کہ تمہارے لیے دیکھا عورت دوڑ چکی ہے بس وہی کافی ہے. یعنی مرد اگر آئے ما بین المیلین الاخبرین, اگر ان دو ستونوں کے درمیان میں تو جھپٹ کے چلے, یہ حکم نہیں کہ دوڑو جیسے لوگ دوڑ لگا دیتے ہیں, یہ بےوقوفی ہے. معنی یہ ہے کہ جھپٹ کے چلے, جو پہلی رفتار تھی نہ چل دے گی اس سے تیز کر لے, لیکن عورت کو وہ تیز کرنے کی بھی ضرورت نہیں کیونکہ ایک عورت دوڑ چکی ہے, فرمایا بس وہی دوڑنا کافی ہے, وہی ہمیں قبول ہو گیا اور قیامت تک یہ ام اسماعیل کی یہ یادگار جو ہے یہ قیامت تک زندہ رہے. اللہ نے ایک عورت کو کتنا شرم, یعنی آپ اندازہ فرمائیں اس کے مقام کہ اسلام نے اس کو کتنا اونچا کیا, اسلام نے اس کو کتنی عزت دی عظمت دی کہ آج بھی میں ایمان سے کہ سرکار دو عالم آئے, یہ تو نہیں کہ آپ اللہ خاتم الانبیاء ہیں چلو آپ نہ دوڑیں. ہاں یہ ایک ام اسماعیل کی یادگار ہے, یہ دوڑو. اسی طرح ایک عورت آتی ہے سرکار دو عالم کی خدمت میں, بلکہ ایک واقعہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے, ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کے حضرت عمر سے باتیں شروع کی. اچھا پتہ ہے اس نے باتیں کیسی کی؟ کہتی ہے التذکر, عمر یاد ہے او تم تو پہلے عمیر کہلاتے تھے نا, چھوٹا سا عمیر, پھر عمیر سے عمر بن گئے, پھر عمر کے بعد یاد ہے پھر تم ہو جب اونٹ چلاتے تھے, اور پھر تم اب امیر المومنین بن گئے ہو, اب تم بادشاہ بھی بن گئے, اب تو تم عمر بن الخطاب کہلاتے ہو نا. حضرت کھڑے سن لو, اب جناب وہ باتیں کرتی جا رہی, پہلے تو یعنی اس نے ساری ہسٹری شروع کر دی نا کہ تم تو بالکل چھوٹے سے آدمی تھے, دیکھو اللہ نے کیسا بنا دیا, تو پہلے تم عمیر کہلاتے تھے پھر تم عمر بن گئے, اب تم امیر المومنین بن گئے, تو تم ڈرو اور اللہ کے خوف سے ڈرو اور فلا فلا کام کرو. وہ ان کو ڈرا بھی رہی ہے, یعنی حضرت عمر کو جس کے سامنے جبلت رحم جیسے آدمی کانپنے لگے, جس کے سامنے بڑے بڑے سردار جو ہے نا جی ان کا پتا پانی ہو جاتا تھا کہ عمر نے نظر اٹھائی تو بس ختم ہو جاتا, لیکن ایک عورت کھڑی ہے ڈانٹ رہی ہے حضرت عمر, اور حضرت عمر بڑے آرام سے کھڑے سونے کہتے ٹھیک ہے بہت اچھا بہت بہت اچھا بہت اچھا. اب جناب کافی دیر کے بعد جب وہ عورت ہٹی تو ساتھیوں نے کہا حضرت یہ کون عورت ہے اس کے لیے آپ کھڑے ہو گئے؟ فرمانے لگے واللہ خدا کی قسم ہے اگر یہ عورت تین دن بھی عمر کے ساتھ اسی طرح باتیں کرتی رہتی تو نماز پڑھ کے میں پھر کھڑا ہو جاتا, میں کیسے ہٹ سکتا تھا, یہ تو وہ عورت ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن اتار دیا ہے, تو عمر اللہ نے اس کی درخواست سن لی, عمر نہ سنے کیا کہتے. آپ نے صحابہ سے فرمایا ما تعریف ان حدیث خولہ تم تو صالبہ, یہ تو بی بی خولہ ہے الذی سمع اللہ, جس کی درخواست اللہ نے سنی تھی اس کی درخواست عمر نہ سنے. خدا کی قسم ہے تین دن بھی اگر یہ میرے ساتھ کھڑے ہو کے باتیں کرتی رہتی ہو کھڑا رہا. اب آپ اندازہ کریں, یعنی نسل خطی ہے قرآن ہے, کوئی تاریخی بات نہیں ہے کہ بی بی ہے, بی بی خولہ ہے, خولہ بنت صالبہ اس کا نام ہے, سرکار دو عالم کے پاس آئی ہے اور حضور بی بی عائشہ کے حجرے میں, اور آگے کہنے لگی کہ یا رسول اللہ ان زوجی میرا خامن جو ہے وہ ہے بھی میرے چاچے کا بیٹا, لیکن انہ اکل شبابی مالی, وہ میرا مال بھی کھا گیا میری جوانی بھی کھا گیا, اور میں نے اس کے لیے پانچ بچے پیدا کیے ہیں موتیوں کی طرح میرے بچے ہیں, آج میں جب بوڑھی ہوگی تو کہتے ہیں تو میری ماں ہو, مجھے حرام کر دیا. اور زمانے جاہلیت میں یہ قاعدہ تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی عورت کو کہہ دے کہ انت علی کا ظہر امی, تم میرے لیے ایسے ہو جیسے میری ماں ہے, تو وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی تعلیم مؤبد, یعنی پھر وہ کسی طرح حلال ہو کے خاوند کے گھر آ ہی نہیں سکتا. اور یہ بات صرف یہ نہیں ہوتی کہ ماں کہہ دے بہن کہہ دے بیٹی کہہ دے, تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نے مجھے ماں کہہ دیا, کہہ دی انت علی کا گلہ نے امی بہار کر لیا تو میں کہاں جاؤں, اچھا میں بوڑھی عورت ہوں اب اگر وہ حرام ہو گئی دوسرے کو میرے ساتھ کون شادی کرے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور فرمایا خولا ما نظرت فی کی شیئن، تمہارے بارے میں کوئی حکم اللہ کے قرآن میں نہیں ہے، تو جب تک اللہ کے قرآن میں کوئی حکم نہ ہو میں فیصلہ کہتے ہیں. تو بی بی صاحبہ جناب غصے میں آگیا تھی، اچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرآن میں سارے مسئلے ہیں، بس میرا مسئلہ نہیں، باقی تو سارے مسئلے آپ کے قرآن میں موجود ہیں، صرف میری بات قرآن میں کیوں؟ بی بی حضور نے فرمایا بی بی کیوں غصہ کرتی ہو، مانا درد بھی کہ شہن تیرے مسئلے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے. کہتی اچھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی میری فریاد نہیں سنی، آپ نے بھی میری درخواست نہیں سنی، اشتکی ان اللہ، میں ابھی اللہ کے پاس جا رہی ہوں شکایت کر، اللہ کی بندی میں نے کیا نہیں سنی آپ کی درخواست. ابھی وہ بی بی جناب گھر سے باہر نکلی اور اللہ کا قرآن آ گیا جبری، قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. اللہ نے قرآن نازل کر دیا، اللہ نے فرمایا محمد مصطفیٰ ہم نے سن لیا ہے اس عورت کا جھگڑا جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اور اپنے خاوند کی شکایت کر رہی تھی، ہم نے سن لیا، ہم نے اس کی پوری گفتگو سن لی ہے اور ہم نے اس کا مسئلہ حل کر دیا. حضور نے فرمایا کھولا بیٹھو تیرے آپ تیرے بارے میں بھی قرآن ہے. یعنی اندازہ کریں یہ مقام ہے ایک عورت کا کہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ درخواست لاتی ہے، اللہ آج سے قرآن بھیج دیتی. کیا آج بھی دنیا کا کوئی مذہب یہ ثابت کر سکتا ہے کہ جناب ان کے ہاں کسی عورت کو تکلیف ہوئی تو ان کے لیے کوئی کتاب آ گئی، ان کے لیے کوئی دیوی دیوتا کا فرمان نازل ہو گیا، کوئی پید آ گیا، ان کے لیے کوئی انجیل میں آیت اتر آئی، زبور میں؟ کسی دنیا کا کوئی مذہب عورت کا وہ مقام پیش نہیں کر سکتا جو اسلام نے اس کو دیا. اللہ کا قرآن آ گیا، حضور نے فرمایا کہ تمہارا چاچے کا بیٹا جو ہے نا، تو اب اللہ نے فیصلہ کیا ہے اس کی یہ ہے کہ تم اس کے لیے حلال ہو سکتی ہو، تم پھر ہمیشہ کے لیے محبت تحریم نہیں ہوگی، کیونکہ حقیقی ماں حقیقی ہوتی ہے، منہ بولنے سے کوئی ماں تھوڑی بن جاتی ہے، لیکن صدا کے لیے اللہ نے کفارہ رکھا ہے. یہ تو نہیں کہ روزانہ لوگ غصے میں آئے اور عورتوں کو ماں کہتے رہے. اس نے پوچھا حضور وہ کیا کفارہ ہے؟ فرمایا عتق رقبت، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے اس کے شوہر کو بھی بلایا، کہا کہ تم نے ایسا کہا ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ کہا تو ہے. پاس گھر میں پھر کفارے کا حکم دیا ہے اللہ نے، کفارہ ادا کرو، بیوی تمہاری بیوی ہے، حلال ہے تمہاری نہیں. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ کیا کفارہ ہے؟ اب دیکھیں یہ کفارہ کیوں رکھا گیا کہ تم نے عورت پر ایک غلط لفظ کیوں استعمال کیا؟ حضرت قرآن کو سوچیں سمجھیں کہ یہ کفارہ اظہار جو اللہ نے رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر دے، اظہار کر لے، تو کفارہ دے کہ اس نے اپنی بیوی کو ایسا غلط لفظ کیوں کہا ہے؟ کیوں کہا ہے کہ تم میری ماں، کیوں کہا ہے کہ تم میرے لیے بیٹی کے برابر ہو، کیوں کہا ہے کہ تم میرے لیے بہن کے برابر ہو؟ یعنی اتنے ایک غلط لفظ عورت کے حق میں بولے، اللہ نے سزا سنے کیا ہے؟ رقبت، غلام خریدو اور آزاد کرو. اب غلام کتنے کا ملے گا جناب خریدو؟ حضور نے جب فرمایا اس کو رقبت کہ ایک گردن آزاد کرنی ہوگی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں تو پہلے غریب آدمی، میری اپنی گردن تو ہے. اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ میری اپنی گردن تو ہے، یہ تو ہاتھ ہے، اگر اس کے کٹنے سے کوئی حل ہو سکتا ہے تو یہ ہاتھ ہے، اور میں کہاں سے لے ہوں؟ حضور نے فرمایا کہ اچھا بات یہ ہے کہ اگر تم باقی غلام نہیں خرید سکتے ہو تو پھر تمہیں 60 روزہ رکھنا، 2 مہینے کے روزے. اس نے کہا یا رسول اللہ سچی بات یہ ہے کہ میں دن میں 3 دفعہ نہ کھاؤں تو میں اندھا ہو جاتا ہوں، میری نظر کچھ نہیں آتی. انہوں نے کہا رسول اللہ مجھے ایک بیماری ہے کہ میں اگر 3 دفعہ کھانا نہ کھاؤں تو میری نظر جواب دے جاتی ہے، میں تو چل نہیں سکتا، مجھے پتہ نہیں لگتا میں کہاں ہوں، میں تو 3 دفعہ کھاتا ہوں دن میں. حضور نے فرمایا یہ مسئلہ بھی تو نہیں کر سکتے ہو. اسے کہا حضور یہ بڑی مجبوری ہے. تو حضور نے کہا اچھا اب آخری شکل یہ ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، 2 ٹائم کا کھانا جو ہے 60 مسکینوں کو، چاہے 60 انسانوں کو بلا کے ایک وقت کھلا دو یا ایک ایک کو دے دو، یا اس کا مسئلہ یہ ہے جو کھانے کا معاوضہ ہے بدل ہے وہ دے دیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے جس محلے میں میں رہتا ہوں مجھ سے زیادہ غریب ہے ہی کوئی نہیں، تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کہاں دے؟ حضور نے فرمایا اچھا انا سنعینوں کا، کہ بھئی بات یہ ہے کہ باقی تم غریب ہو میں بھی جانتا ہوں، ہم تمہاری مدد کریں گے، چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک وسق جو ہے نا جی یعنی 60 کلو تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں کھجوریں۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی یا رسول اللہ اور ایک وسق اس کو میں دے دوں گی، ہے تو میرے چاچے کا بیٹا ہے، تو میرے اس کے پاس جائیداد تھی نا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ اتنی مدد کر رہے ہیں تو ایک وسق آپ دے دیں، ایک وسق اس کو میں دے دیتی ہوں، تو 120 وسق ہو جائیں گے، تو 60 مسکینوں کا کھانا تو بڑے آرام سے ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد جناب یہ کفارہ آج تک قرآن میں موجود ہے، اور آج تک بی بی خولہ کا واقعہ قرآن میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ مقام اللہ نے کس کو دیا ہے؟ ایک عورت کہ ایک امیر المومنین حضرت عمر جیسا آدمی کہتا ہے کہ واللہ، کہتا ہے کیا کہہ رہے ہو، ہذہ خولہ اور یہ وہ عورت ہے، قد سمع اللہ، جس کی اللہ نے عرش پہ سن لی اور عمر زمین پہ نہ سنے، اگر یہ 3 دن بھی کھڑی رہے تو میں کھڑا ہوں۔ دیکھیں اللہ نے عورت کو کس نہ بڑا مقام دے دیا کہ آج تک وہ قرآن میں پڑھا جاتا۔ اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارک تھی، یتفقد احوال رعیته، آپ اپنے رعایا کے احوال کی خبر گیری کرنے کے لیے راتوں کو ویسے چل پڑتے تھے، ادھر چلے گئے، اس بستی میں چلے گئے، علاقوں میں چلے گئے، پھرتے رہے، کون کسی کو پتا بھی کوئی نہیں کہ کون ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام کے ساتھ اسی طرح کا رات کو آپ چل رہے تھے کہ چلتے چلتے جب تھک گئے تو ایک گھر کی دیوار کے قریب ٹیک لگا، کہہ سکتے ہیں بیٹھے، تو آواز آئی کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنی لڑکی کو بلا رہی ہے اور کہتی ہے کہ جلدی کرو، صبح کو دودھ بیچنا ہے، تو وہ دودھ کے اندر پانی ڈال دو۔ تو وہ بچی جو ہے وہ کہتی ہے کہ یا امتا، اماں یہ کیا کہہ رہی ہے، اما سمیت منادی امیر المومنین عمر، تمہیں پتا نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اعلان کرایا ہے کہ دودھ کے اندر پانی نہ ملانا، مکس کرو گے تو عمر پہ ٹھیک کرے گا۔ انہوں نے کہا بیٹی تم مجھے زیادہ تکلیف نہ کرو، یہاں تو عمر بیٹھا ہوا ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کہ اس کو پتا لگ جائے گا کہ ہم پانی ملا رہے ہیں، تو یہاں کوئی حضرت عمر تو نہیں ہے نا بیٹی، کیا بات کر رہی ہے، ہم گھر کے اندر ہیں، پھر حضرت عمر تو ہم مدینے میں آرام کر رہے ہوں گے، یہ رات کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، عمر آ گیا، عمر کہاں دیکھ رہا ہے، عمر سن رہا ہے کوئی، تم پانی ملاؤ، چھوڑو تم اپنا کام چھوڑو، تو میں نے جا کے بیچا۔ انہوں نے کہا کہ نہ آیا متا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ امیر المومنین کا حکم ہے، اور اگر امیر المومنین نہ بھی دیکھ رہا ہو تب بھی ہم اس کے حکم کے مطیع ہیں، فرما بردار ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، اماں عمر نہ دیکھے، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے، چلو عمر تو نہیں دیکھ، لیکن حضرت عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر وہاں سے اٹھے اور غلام سے کہا کہ اس گھر پر ذرا نشانی لگا لینا، ابھی کچھ نہ کہو، ابھی چلو، اور حضرت عمر چلے گی، پتا کیا انہوں نے کہا جی ایک بے باور ہے، اور پتا کرنے والا کون ہے؟ امیر المومنین عمر، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، پتا کیا تو پتا چلا جی ایک بیوہ عورت ہے، اس کی وہ ایک لڑکی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو اپنے بیٹوں کو بلایا، سارے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ دیکھو بات سنو، میں تم میں سے کسی کی شادی کرنا چاہتا ہوں ایک لڑکی کے ساتھ، تو تم میں سے کون ہے جو شادی کرنا قبول کرے؟ اور ساتھ یہ بھی فرمایا گیا واللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، ورنہ وہ لڑکی تو اتنے مقام کی ہے کہ میں خود شادی کرتا ہوں، لیکن میں بوڑھا ہو گیا، اب میں نہیں چاہتا کہ ایک نوجوان لڑکی سے میں شادی کروں، لہذا تم میں سے کون شادی کرے گا؟ تو باقی بیٹوں نے کہا کہ حضرت ہمیں تو آپ ضرورت نہیں ہے، حضرت عاصم آپ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں شادی کروں گا، تو بجنی آ بھی میری شادی بھی نہیں، چلو میری شادی کرا دیں، پھر میری پہلے شادی بھی نہیں ہے لہذا میرا حق بھی ہے تو ضبط نہیں آ بھی میری شادی کرا دیں تو حضرت عمر نے پھر پیغام بھیجا جب اپنے بیٹوں کو راضی کر لیا اور اس عورت کے بعد پیغام بھیجا کہ میں تمہاری بیٹی کا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگتا ہوں کیا تمہیں قبول ہے تو اب عورت تو خوش ہو گئی کہ امیر المومنین کا بیٹا میری بیٹی سے شادی کرے اور کیا چاہیے تو فوراً قبول ہو گیا لیکن اس دیانت و امانت سے اللہ نے عورت کو کتنا اونچا پیدا کیا کہ اسی نسل سے پیدا ہوئے حضرت عمر ابن عبدالعزیز ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی اس سے پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز پیدا یعنی دادا کریں حضرت عمر ابن عبدالعزیز آپ کیا سمجھ رہے ہیں یعنی وہ جو اتنا بڑا آدمی ہے کہ جس کو لقب بعمر الثانی جس کو ثانی عمر کا خطاب دیا گیا یعنی اتنا بڑا آدمی ہے عمر ابن عبدالعزیز کہ جس کو لقب بعمر الثانی جس کو لقب دیا گیا عالم اسلام نے کہ وہ دوسرا عمر ہے یعنی آپ حیران ہوں گے کہ ایک جنگل میں دو چرواہے کھڑے تھے تو آپس میں وہ بکریاں چرانے کے دوران میں ایک چرواہا کہنے لگا کہ بھائی بات معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا بادشاہ وہ اچھا ہے دوسرے چرواہے نے کہا چھوڑ یار ہم نے تو بکریاں چرانی ہیں ہمیں کیا پتا بادشاہ کون ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ ہمارا کو اچھا ہے اس نے کہا تمہیں کیا پتا ہے یار بادشاہ اچھا آ گیا بھی اتنا تھا تو بتا انہوں نے کہا نہیں رات اصل میں میرے بکریوں کے ریوڑ میں آیا بھگیاڑ بھگیاڑ آیا تھا بکری اٹھانے کے لیے لیکن وہ آیا بھی اور پہنچ بھی گیا لیکن بکری اٹھائی نہیں اور چلا گیا واپس تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھگیاڑ آئے اور بکری سامنے ہو اور موقع ہو رات ہو اور پھر چپ کر کے چلا جائے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ اوپر اچھا آ گیا اس لیے جب بادشاہ اوپر اچھے ہوتے ہیں تو نیچے صرف انسانوں میں نہیں بلکہ جانوروں میں بھی اس کے اثرات ہیں سوچنے کا یار ہوگی بات ہم نے بکریاں چرانی ہیں ہمیں کیا پتا کون ہے تو جناب بعد میں جب وہ بات پھیلتے پھیلتے پھیلی تو یہ وہی دن تھے جب حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلافت میں بیٹھے تھے یعنی جس کے بادشاہ بننے کا اثرات جو تھے وہ جنگل کے جانوروں میں پہنچ گئے یہ اسی عورت کی خاندان ہے اللہ نے کتنا اسی لیے اسلام میں سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا جب غزوہ حنین کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں یہ بڑا مشہور غزوہ ہے پہلے مسلمانوں پہ بڑا امتحان آیا ابتلا آیا مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے پھر اللہ کی مدد آئی پھر اللہ نے کامیابی دی فتح ہو گئی اور یہ وہ ایسا غزوہ ہے جس میں ہزاروں اونٹ ہزاروں بکریاں اور بے تحاشا مال جو تھا وہ مال غنیمت میں آئے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور بیٹھے تھے جیرانہ کے مقام پر یہ جیرانہ اب بھی موجود ہے وہاں ایک کنواں مبارک بھی تھا جس میں حضور پاک نے لعاب مبارک ڈالا تھا اب تو ٹیوب ویل لگنے سے ایسے پانی جو ہے وہ کم ہو گئے بلکہ بعض کنو میں پانی ختم بھی ہو گئے تو یہ وہ مقام جیرانہ ہے جہاں حضور نے بیٹھ کے غنائم حنین تقسیم کیے ساری باتیں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک عورت آئی اور جب حضور کے قریب آئی تو حضور پاک نے اپنی چادر بچھا دی عورت کے لیے رضائے نبوت رضائے محمد مصطفیٰ آپ کیا سمجھتے ہیں حضور کی چادر کا مقام کہ اس کے لیے مٹی پہ حضور بچھا دیں تو جب چادر بچھا دی اس عورت کو بٹھایا بڑی توجہ سے باتیں سنی اور وہ عورت نے کہا کہ حضور آپ کے پاس فلاں فلاں قیدی ہیں فلاں قبیلے کے ان کو چھوڑ دیں آج چھوڑ دو انہوں نے کہا حضور آپ کے صحابہ نے ان کا مال بھی پکڑ لیا ہے وہ مال بھی چھوڑ دیں ہم نے کہا وہ مال بھی چھوڑ دو انہوں نے کہا حضور ان کے سونے چاندی بھی ہے ہم نے کہا وہ بھی واپس کر دو تو صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے بہت بوڑھی عورت ہے نہ تو دیکھ رہے ایسی لکڑی پہ چلنے والی ہے بوڑھی سی عورت ہے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور ماتا میں تکلف رسول اللہ حضور سے ایسی باتیں کر رہی ہے بے تکلفی سے اور پھر خدا کی جان جو کہتی ہے حضور کہتے ٹھیک ہے وہ جو کہتی ہے حضور کہتے ٹھیک ہے کسی بات پہ بھی نہیں کہتے کہ بھائی نہیں یہ میں نہیں کر سکتا تو جب سارے فیصلے ہو گئے تو ایک صحابی نے حجت کر کے پوچھا کہ من ہاتھی یا رسول اللہ یہ کون ہے فرمایا اللہ کے بندے یہ میری ماں ہے میری اماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا یہ تو بی بی حلیمہ آئی تھی میرے پاس, میری ماں تھی, مجھ سے سارا کچھ مانگ لیتی, میں دیتے تھا. یہ تو معمولی باتیں انہوں نے اتنے کہہ دی, چھوڑ دو کیا ہو, یہ تو میری ماں ہے, امی ہے, ذات نہیں, اس نے مجھے دودھ بھی لایا ہے. ایک بی بی حضور کے اس مقام عظمت کے بعد جو آئی تو حضور پاک سے بے تکلفی سے بولنے لگی تو صحابہ یک دم ناراض. انہوں نے کہا یہ کون ہے, اللہ کے نبی جہاں آواز اونچی کرو اور عمل برباد ہو جائے, وہ مقام نبوت کے جہاں آواز اونچی ہو, انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون, اور یہ ایسی چیخ چیخ کے باتیں کر رہی ہے اور ہنس ہنس کے باتیں کر رہی ہے. حضور سے پوچھا, حضور یہ کون ہے؟ فرمایا یہ میری بہن ہے رضائی, یہ بی بی حلیمہ کی بیٹی ہے, ہم نے کٹھے دودھ دیا تھا, تو وہ میری بہن ہے, وہ حجت نہ کرے تو کیا کرے, وہ یہ تو میری بہن ہے, تمہیں پتا نہیں کہ اس نے ہمیں دودھ کٹھے دیا, پر میں چھوٹا تھا, اس کے بعد یہ ایسے مجھے کھلایا, ہم کٹھے کھیلتے تھے, تو یعنی اندازہ کریں کہ خاتم الانبیاء, اور خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح جناب آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے بھی اٹھنا پسند نہیں تھا, یعنی آپ بیٹھے ہیں حضور آ گئے تو آپ کھڑے ہو جائیں, حضور پسند نہیں فرماتے. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہماری تمنا ہوتی تھی کہ حضور آ...